أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. د سورۃ الانعام د زدګړې لپاره چې کوم اهم مزامینو داغي بیان اوسو ترتیب نزولی مصحفی ربطنا او دعوا چې د ټولو شرکونو رد او د ټولو اقسام د مشرکینو رد دا په دې صورت کې دی او د دې زینا د قران کریم د مضمون په اعتبار سره دوی به حصہ شروع سوا دا دوی سیوا 118 نمبر آیات پورې اول عیسی دوی متر اخره بیا دی اولی سکی بابونا بابونا دی او زبتاسو تا داوم خودنکوم پینزیش دلائل عقلی دی پا توحید بانی او پرد د شرک نزان لخبل بیاس کی ورطا اشاره کوئی دا شر قرآن رحم اللہ دا تدبر او دا سوچ او دا فکر مطابق دا اولنې باب تر دولسم نمبر آیات پورې دی او په دې کې پینځه خبرې دي. دا اوس د اربع خلاصه شروع شو. دعوت توحید دا او پاری باندې دلائل دي درې په دې باب کې درې دي 1 2 3 اول دویم دریم دې کې دلائل عقلی دي. سرورم کی زجر دے منکرینو تا وما تأتیهم من آیت من آیات ربهم اوشپگم کی تخویف دنیاوی دے تخویف دنیاوی او سرورم خبر ددریو سوالونو جوابونا وم اتم نهم ماتا استویلیو قال سرا یقول سرا اعتراضونه او داغي جوابونه. لسم آیت کریمه کی تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او بیا قل سیروا فی الارض دا تخویف ته الحمدلله طول صفتنا دو خدای توب خاص یو اللہ لردی الحمد لہو و ان لم تحمدوہو مدارک مانا کی الحمد لہو و ان لم تحمدوہو اللہ لحمد ثابت تے کتاسو نوائے اللہ حمید دے نستائل شو ذات تے کسو کے وئی کا نوائی اللہ لحمد ثابت تے الذي اغذات خلق السماوات والارض چه پیدا کړ دی اواس مون نوز مکیو دا یو دلیل عقلی دی. زمکه مفرد راوړي اران کی جنس مراد دی. اسمانونه جمع راوړي څنګه چې اسمانونه ودی دا چې زمکه ودی خدا هر اسمان اصل میټیریل جدا جدا دی دیو جن سماوات جمع راوڑی او زمکا اغام ودی خود دی ماده د خلقت اغا یوا دا دیو جن مفرد سر تعبیر کئی وجعل الظلمات والنور الله تعالی پیدا کړی دی تیاری اور ناګانی تیاری دا جمع کړلا اورنا دا مفرد کړه یا خدای و جنا چې ان نور اغینم جنس مراد دی نو جنس کی تعمیم وی نو جمع نکړلو یا دی و جنا چې ظلمت د هر شی دا مختلفی د شپې ځان له ظلمتی د دریاب ځان له ظلمتی دروتا او تنګوتا چې د غرونو کې لړ شي هغه کوم تیارې یا غزان لې اورنا هغه پسند تیاری مختلفه نه ده یو شانی تقریبا ان اختلاف سنا سبئی اورنا تقریبا یو شانی او تیاری او یو شانی هي کې مختلف قسم نه دی دیو جنا ظلمات جمع کړل تا خانی تیاری تو ګورا پېشت به دی باندې او چې قبر ته کوشي هي کې ځان له تیارا ساری او شي ځان له تیاری دیو جنا ظلمات جمع کړل مدارک وای افرد النور لإرادة الجنس یو ویم ولأن ظلمت الشيء تختلف باختلاف ذلك الشيء نظيره ظلمت الليل وظلمت البحر وظلمت الموازع المظلم يخالف كل واحد منها صاحبه والنور ضرب واحد لا يختلف كما تختلف الظلمات نزلک در اختلاف بئی ولکه څنګه چې د ظلمت اختلاف ته داسې نه دی ځکه هغه جمع کړه او نور مفرد ثم الذين كفروا بيوم لا كافر ذخر ربنا اوريا يعدلون چې د عدول نشي او يعدلون در افسر نور برابر اي استبعاد اي يعدلوا به بعد وضوح ايات قدرته ودا ثم استبعاد دي چې د الله نه اعراض کی اعلان کی داغد قدرتونو نخی واضح دی دارنگی دا اللہ سر نور برابر ای اعلان کی دا اللہ تعالی دا قدرتونو نخی چدن اغا واضح دی هو الذی اللہ تعالی اغا ذات دی تا هم دلیل اقلی دی مخی علوی او سفلی او زان تا گورا اللہ اصول اجراو سر کوا اللہ تعالی اغا ذات دی تاسوی پیدا کری دا خٹینا مراد تینا اصل دی آدم علیہ الصلات والسلام ثم قضا اجلا او ما تاسو نو ویلو کما وتا یادای نو خټینا خوراکونه پیدا کی خوراکونه نطفه پیدا وینه پیدا کی وینه نطفه نطفه انسان پیدا کی الله تعالی غزاد تی تاسو پیدا کړی د خټینا ثم قضا اجلا به مقر کړ دی اونې تا واجل مسمندو دا رستو اجل مخ کی اجل یو شی دی مراتینا قیامت دی کنا اجل مسمن اندو او اندو نو ٹک تکنا لا یجلی آلی وقتی آئی اللہ سمم انتم تمتنو بیام لاتا اشک ہوئی یو قول داری چی اثانی هو الاول و تقدیره و هو اجل مسمن اے معلوم سمم قضا اجلا هو اجل معلوم دا به دماغ کې د پاره عطفی تفسیر شي یو شی بشي دیم قول داري چې قضا اجلا واجل مسمن اندو اول نه مراد نوم د خوب نو خوبم الله تعالی مقررتیا کړی چې خوب دل نه اوري سره سره پریشان نه واجل مسمن اندو د دینه مراد چې دغه مرګ دی دریم قول داري چې قضا اجلا اللہ مقرر کردم اجل اجل نا مراد دا عام تاسو منگا استاسو پزین کے تر مرگ پوری چی کم دا مودا دا زمانہ دا اللہ پیدا کی اب یا تر مودی دا مرگ پوری او اجل دی او نیٹا دا او بل بیا دا مرد نرستو عالم برزخ نا تر بعصا پوری تر پوتا کی دو پوری دا بل اجل دی سو مطلب ہمیں ہوئی دری قدارک بھی دی قضا اجلن اللہ تعالیٰ مقرر کرد نیٹا دمر نیٹا مقرر کرد کن واجل مسمن اندو بیا دمر نرستو تر قیامت پورتا که دنو پوری کلا برازی اگر اللہ تعالیٰ سرده لاغی مخلوق لاللہ تعالیٰ علم ندے ورکڑے محمد رسول اللہ لنونو صلی اللہ علیہ وسلم بل دلیل دا الله تعالی په اسمانونو کې دې بزمګو کې دې نو چې تاویل لکای سمانار دې کای الله متصرف دې په اسمانونو کې بزمګو کې دا بوای خا الله تعالی معبود دې په اسمانونو کې بزمګو کې دا دریم دلیل شو ویږي الله تعالی په پټو ستاسو باندې سر اوی توي چې چاته نیخ کار کړی او جارکم بخارا ستاسو باندې شیو بل توي پیالو ما تقسیبون او بیگی اللہ تعالیٰ پاس جتا سوئی کوئی اسان دے خرونو پیالو ما تقسیبون بیگی اللہ تعالیٰ پاس جتا سوئی کوئی ندری حالت ری دی کنا تا پٹوالی خبرہ تا پٹ خبر خبرہ او چس سکائے اللہ دار سر خبردار وما تاتیم خلاصہ میں وی اللہ چشیر دی جائے کی زجر شعبہ نرا نراج دیتا سنخا ننخود رب ددینا نراج دیتا یو دلیل دلایل درته دی نه مگر دی دا نه مخړی یقینا نسبت درو کړ او نسبت درو کو دی حق تا کله چې وسخر आले زرد جراب شدی ته سزاګانی ما کانو وی ساجون انبا ما دی یاد کړل سزاګانی ما دای کانو وی ساجون چې دی پر ټوګی کین او انجام بو تراشی علم یرو ایدین ګوری کم الگنا من قبل من قرن دیر تبا کر دی منگا مخیر دینا دا پیڑو والاونا مکن نام فی الارضی منگا غیل طاقت ورکڑو پزمک کی معلوم وکل لکوم اغا اندازا چه تاسو لم طاقت نه در کڑے مار دا مخیر ویلو کنو ما بلغو میعشارا ما آتیناهم وارسلنا سما علی مدرارا رالی گلی منگ پا دیبانی بارانونا شبو پا شبو بانی در پا در بانی او منگا پیدا کڑی ولا نیرونا و جعلن الانحارا چې به ادلو لاندې داغې د اونو د بنګلوونه حالاکمکل دغې د ګونهو په وجبان ظلم هم نوکړ مقصد دا دی که تاسو ګونهونه کوئ نو طب د بند را اوست شم حالاقت را اوست شم الله دی مونږ او تاسو حفاظت وکې لا د مونږ بچ کې الله زمون ګونهونه اسبې سماف کا فک نه بزونو ویم پهشان نام بعد قرن آخرین او پیدا کړې مونږه پس دغ نه نورې پیړی اوسم وي که نه یه ش ذب کوم وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ آيَاتُنَا لَغَوَا التَّصَوُّتْ كَوْ دَلْ تَصَوُّتْ كَوْ أَبُو مَخَبَانِ زَا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا دَاوُسُ دَيْوِي وَمَنْ تَرِ پيوز الكتاب راشي الله تعالى جواب دے اعتراض دکھا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا کرا لے گلے ہم دی تے کتاب فی قرطاس لکھ لے شے پ کاغذ کی فلمسو پس ور لڑے وے پس لگاولے وے دئی داغی سرخ پر اللہ سنا فلمسو بی ایدیم دا لام دا نفسی کریمی نہ دیگوارے پس خام خام سکڑے وے دی اگی لرا دا لمسا دے لمسا دا نفسی کریمی دے دا خام خاتا کی مانا ہونا کی خام فلمسو نوارڑا لے وے دی اگی اللہ سنا ورڑلے وے لگولے وے دی داغی سرخ اللہ سنا لقال الذين كفروا خام خاوی بکافرانو دری دا مگر دروخ کارا بل اعتراض وی دسر ملک ولی نرازی فقالو لولا ارزل علی ملک وائی دی ولی نرازی گری کی دی پیغمبر تفرشتا چاو سر گرزی را گرزی اللہ تعالی وی فلو انزلنا ملکان کچر تمنگا ملک را لی گلی دی پیغمبر سر لعجل لهم العذاب ابن عباس سے بوئی نو بس بیا با عذاب پا تلوارو نو لقضی الامرو خام خواب پیسا نکڑے شوی بے کار سم لا ینظرون یا بدی لمولت ور نکڑے شی ولو جاننا و ملکن کده دی دا مطلبی چه پیغمبر دی فرشتہ رشی اللہ تعالی ہوئی کچرت منگا پیغمبر فرشتہ گرزوالا لجاننا و رجلن خام خواب منگس گرزو و شکل دی انسان زکر دا انسانان دی انسان فرشتہ په خپل اصل شکل دی طاقت نشته بږي او دا به مخامخه انسان ګرځاو چې انسان هم ګرځاو نو اوس تا کې شک دی چې وایي کې به شک کولې نو چې دا هم انسان دی ولو جعل الله ملکان لجعل الله رجلا ولنوسنا لما يلبسون او خامخا ها اعتراض دا چې ملک پیغمبر ور ناراضي الله او فرشتہ پیغمبر را لګل کېږي الله تعالی وایي تاسو کې طاقت دری دو دو پرشتی نشته دی اب مون په شکل دی انسان ګرځاو چې په شکل دی انسان ګرځاو لکه څنګه چې محمد کې شک کوي صلی الله علیه وسلم او ګډ وړي یا پای ګډ وړ وای دو ولا لبس علی ما البسون متوجی ولقد استهزئ برسول من قبلک تسلیدا یقینا ټوکې کړې شوی په ډیرو لویو پیغمبرانو پرستانه مخکې ډیر جمع ده کنه رسول لویو ستانه لوی نو او نفس الامر کې هلو یو کنه لقد استوزي ابي رسول من قبلک ابراهيم عليه السلام او نبي عليه السلام نبي عليه السلام ابراهيم عليه السلام موسى عيسى نوح عليه السلام دا اول العزم دي کنه اول العزم من الرسل تعويل لپاره اناکه سوره احزاب کې او نور خو تقریبا 313 315 دا رسولان دي او ټول انبیا 124000 کا مبیش بعض روایتو کې راځي یقینا ټوګه کړې شوی وي په ډیرو پیغمبرانو پسې ستانه مخ کې د صحابه رسول الله کسانه ټوګه کولې د دې پوري ما غا عذاب چې دې پور ټوګه کولې کم دې عذاب کم دې عذاب چې پیراله نو بیا منډې والے قل سیرو فی الارض اور تو آیا وایا اوگردی پزمکا کی فین الاسفارا تفید الاعتبارا سفرونا سڑے اخیاری اور تو آیا اوگردی پزمکا کی او سیرو فی الارض ویساشی سے بمانا کولا تا قرآن پزمکا اوگردی راشا قرآن تکینا قرآن تکینا دیزمکا کی اوگردا چی پتر تو لگی سخستا مانا دا اوگایا اوگردی پزمکا کی بیا اوگوری سرنگ شید اخری انجام نسبت درو کون کو چاچ حق تا نسبت د دروغو کړي دي داغي انجام څه ګرځیدل دي داغي انجام څه ګرځیدل دي قل سیرو فی الارض قل لمن ما فی السماوات والارض پیش کر بدی بانی فین الاسفار تفید الاعتبار سفرنا دا سړی اخیاری او دا اخیارتو پیدا کی استفسار پیدا کی پیش کر بدی بانی تفید الاعتبار او تفید استبصار اخیارتو پیدا کئیں ددیز اینا دویم باب دی ترو دیر شب نمبر آیات پوری او ددیز آلنا مضمون اولی کا او دیر شب نمبر آیات پوری پدی کی دلائل اقلی دی دا آیتم دلیل اقلی دی سالورم شٹول سالورم دارنگی ورپسی اللہ سمو گورا دام دلیل عقلی دی دو لسم کیم دی او دیار لسمو گور دیار لسمو دی وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ سفار لسمو دی فاتر السماوات والارض خیال لی دی بیاو پسی دا دلائل سلسلہ شورو دا ورپسی او گورا آیت نمبر اتلسم واللسم ام دی فهو علا کل شئن قدیر او بیا پسی اتلسم او القائرو فوق عبادی دا ټول دلائل اقلی اشول دا اللہ وطن نمبر لکا او طرق سلاسا دا تعلیم طرق سلاسا دری طریقی دا تعلیم قل اغیر اللہ او جواب د سوالونو هم دیخا ان شاء الله تل رتویما طرق د تعلیم سوال لسم پی لسم شپاړه سم کی او تفریق دلایل وبانی نور لسم آیات کی تفریدا نور لسم آیات کی تفریدا قل ایوشین او جواب د سوالوم دی بیا ور پسې دلیل نقلی د نیکانو د اعلی کتاب و نشلم آیات کی دلیل نقلی بیا زجر دی وشتم کی مشرکان ہوتا فشرک بن ومن اظلم بیا اور پسی تخویف تی اخروی دو وشتم کی بیا زجر منکرینو دی کتاب تا او تخویف ہم دی پندشتم کی بیا یو کم درشم کی زجر بے انکار الاخرت دو درش کی تزہید فی الدنیا دنیا نه بی رغبتی او بیا تسلی دا دریس دا دری درشم سرور درشم پینز درشم پا طرق سلاساو او و درشم کی بیا دا جواب تذکرہ دا دا سوال جواب دے و درشم کی چین تیس کی دا دی آیتونو حاصل دی ال تنبیا بل باب دی و درشم کی بیا تذکرہ دا دا سوال دا سوالو ندی کنا قال یقول سر قال یقول سر صدقه سي سقال يقول سرا قل لمن ما في السماوات غري لي عقلي دي اوایا چار ردي اواز چ پاس مانو کی دي او پس مکو کی دي دليل عقلي اعترافي قل لله اوایا خاص د الله تعالی د پاره قل لله كتب على نفس الرحمه ای خود دا اللہ تعالی پا خبل دار مارے مہربانی کول کتبا علی نفس الرحمہ ای خود دا اللہ تعالی پا خبل دار مارے مہربانی کول دیتا وی وعدا و تفضلا اللہ بانی رچا زور نشتا دے اللہ تعالی سبقت رحمتی غضبی حدیث پاکی رضی سبقت رحمتی غضبی دارنگی ترتمی ویلیو حدیث پاک دے ان للہ تعالی مئت رحمہ تا اللہ تعالی سل رحمتون دی انزل منا رحمتا واحدا دا غینا یو رحمت را لگل دی او بین الجن والانس والبہائم انسانانو پریانو زناورو کی دای تقسیم کردی والحوام تازو گو رئی دائمیگیم پیو بالبادی رحم کئی سیدون را دی فبها یتعاطفون و بها یتراحمون فبها یتعاطف دوحوشو وحوشو على اولادیا واخر 99 رحمتا يرحم بها عباده يوم القيامه مسلم شریف حدیث دی یا وکم صل الله تعالی اخرت تبری خود دی او بندگانو سره با دا خپل مهربانی پاغي باندې چې دغه امام الله بو سره کوي كتب على نفس الرحمه او الله تعالی په کافر باندې هم رحم کوي ولی تمره چې سزا دیلا دبل سزا کو ور کوي سو کو ته ویني شي او دبل ول نو ور کوي د خپل ګنا موافق ول ور کوي زدام د الله تعالی رحم نه کنه کني زیات علم ور کولی شي كتب على نفس الرحمه مطلب د تضعیف د عذاب نه د دوچن کولو د عذاب نه په اخرت کې په دنیا کې تغیر ته مانع څه شه دي د الله رحم الله رحمت الله رحمت او تمه ته مانع دي اللہ میں ربان ذات تے مطلب دا آیت کریمہ دا دے لا اجمان نکوم خامخا تاسو بجامہ کہیں فرض دا قیامت کی نشتے رشک در آگے تورادو دا آگے کی اللذین خسرو انفسام آگا سانچ تاوان کی واچن خپل زانونا هم لا یؤمنون دے ایمان نراؤڑی رسو گو رہی تابیہ امراجی آیت نمبر شلم کی اللذین خسرو انفسام هم لا یؤمنون فرقو کا کنا دلتا منکرینو د قیامت د پاره دا خبره ده انکی مراد منکرین د قیامت کی زکه مکه د قیامت مساله ده او التو ګورا الته د رسالت خبره ده او د قران خبره ده یعرفونو کما یعرفون ابناءهم او التو منکرین د قران او منکرین د رسول صلی الله علیه وسلم دا تاوانیان دي تاوان منکرین د قیامت لهم دي تاوان منکرین د قران او منکرین د رسالت لهم دي نو تکرار نشو ارده کی زان زان لسو او خسران سده خسران بانی دان پیا کار اگا دادا چه دا اقل لکار ناخلی سنه کار ناخلی اقل لکار ناخلی نو چه اقل لکار ناخلی نو علم پر خود ده دا قرآن کریم پا دلائلو کی سوچ نکی تقلید شرکی کئی پلار نیکا پس روانی ما علاکا پلار نیکا دی شرکا نو تو شرکا بیا تب آگی پس روانی گی نو تقلید شرکی کی اخته دی دی وجه نه ایمان وطن نصیب کی گی او دی وجه نه تبایی طرف تا چیدن اغراوان دی مطلب چیدن اغدا دی خبر دین تراجی کدر آجی اللہ دین خسرو انفسهم آکسان چی تاوان کے چلق پلزانونا اقل لکار ناخ دی او علم دو قرآن پر خود دی دلائلو دو قرآن کریم کی سوچ نہ کئی او تقبل تقلید شرکی پسی روان دی دا سبب دا آدم دا تاوانیان دی پیش کنا ادا بی ایمان دی فهم لا یؤمنون تاری تاوانیان ندیدی بی ایمان ولهما سکن فی اللیل او خاص دغی اللہ تعالی لردی ارغا چی آرام کی پسپکی والف و ناری او خوریگی دروازی دروازی خوریگی او دشپی آرام کی ولهما سکن فی اللیل و ناری سورة فرقان اگو رکنا آیت نمبر 47 فرقان آیت نمبر 47 وصل اختم التصوی فهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النار نشورا الله تعالی ګرځولې دراز د پاره د خوریدو او کما سکر فی اللیل و النهار سوک دش بی آرام کی سوک درزی آرام کی نو دا کی دڑان او شرمخان حدا فرات دی لکا زی پا زی کی دش بی برا پاسی او گرزی بیا ولو ما سکن فی اللیل و النهار یو خو آغا دی چی آغا دیندار دی درزی لگ آرامو کی خو چی کم کافر دی پشان د زناور رو بانی تولش پا بچی دن آغا گرزی او درزی بیا تو پراتی دا سی یو خو مومن مسلمان دی رش پی درسونه کی کار کې ځان له مزوري کوي او بیا درځي اوده دي ها کافر تاسو وګورئ دا غي د شپې شپې چې دین هغه راځي او راځي شپې ولټ شي دي شپې راځ او راځي شپه نو کوم چې کافر نه دي او د کافر په تور طریقه باندې روان دي هغه هم شپې ځان له راس کړی دا او راځي شپه کړی دي راځي شپه کړی ټول شپه بغرزي په پنجاب ته سره شي اخزي چې ما سوتن شي چې بس راوځي لاری کسی بڑھا کی عرصہ بڑھا کی او سہار بیٹر پراتی خوڑی دلی پراتی دلی وَلَوْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَوَوْ سَمِعُ الْعَلِيمِ ادھا اللہ تعالیٰ وردن کے دار سدے او پوہ دی پار سب مضمون زن للی کا مضمون مپریدہ آیاتوں نے کسی کوشش کو ما چتا تا آیاتوں نے ہو لے گی قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا دا جواب دا سوال دے بلکا جواب دا سنی سوال دے رسول الله سلام ته وی تا ته موي ولی زمنګ دا چې در سره معبودان دا مددګاران ندي دا مونې سکنه دینم حاجتونه واړه قل وایا په جواب کې اغير الله اتخذ وليا آیا اونې سم بيد الله تعالی نه وليا مددګار داسې الله چې پیدا کونکي د اسمانونو ذمو کو دی او هغه الله هو يطعم ولا يطعم او يطعم ولا يطعم چې هغه تا هغه سوار کوي خوراک ور کوي او هغه خوراک نور کوي کیږي او يطعم ولا يطعم ضرورت نشته وته نو سورته مائده کې دی ویل لیکنه پینز او یا مائده 75 پینز او یا وګوره د سورته مائده پچتر نمبر آیت آو بل مسیحون مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل خیال لدی ومو صدیق کانا یاکلان الطعام دادا کی میتنو بھی دی چی عیسیٰ علیہ السلام اداغ مور خوراک کو سوک چی خوراک کی نوگا الہ نہیں الہ کو آگا چاہتا ہے چی بلہ خوراک ورگی اخبلا نہ کہی ہوا یطعم ولا یطعم دارنگی سورتی زاریات کی دی امیدی دی دا اوبے وائے 57 نمبر آیات کی 57 وہ پر دوستم اما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق اللہ عزن غوالم دی خلقونا چه زما بندگان لرزق ورگی غزور کوم وما اريد ان يطعمون او دام نغوالم چه مال خوراک را کی زما خوراک تو ضرورت نشتن او يطعم ولا يطعم ویم سوالی راو شغاو توحید منل ضروری دی سوالیو کو توحید منل ضروری دی چیو اللہ نا مدد غاری او کانا قل انما امرت انی امرت او آیا یقیدن ما تا حکم دی نو چه حکمی نغمند الامر اللجوب دینے دے ویلے قل انما امرت او آیا ما تا حکم دی ان اکون اول من اسلم چه زبا اول دا اللہ تابداری ما امرت ان اکون اول من اسلم 116 نمبر آیاتو کو رشابا چه ہم دتا حل کما 116 یو سلش پاڑا سم دادا درش پیتو 163 یو سل او درش پیتو امدی صورت کیو گر انعام کی لا شریک لہوں و بذالک امرتو دې اخلاص ما ته حکم دی وانا اول المسلمین او زم اول د مسلمانانو نه لئن اسلام کل نبی وتقدم علی اسلام امته دا هر پیغمبر اسلام د خپل امت په اسلام باندې چې دغه مخ کی کنه پېښوی او آیا یقینا ما ته حکم دی چې مامور اشولا حکم راته میراو چې حکم د وجوب د پاره یې کنه اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو 106 نمبر آیت نہیں فلکا 106 د دې صورت وګوره اتبع ما اوحی الیک من ربک 163 به ته ووی 104 در دې په داوام چې عمر ته ما ته حکم نه الا تکونن من المشرکین او مکه کې د مشرکان څه مطلب که حکم راته نه وي بیا د دې مسلې د وجه نه هم ته د بایکاټ حکم دی چې د مشرکان نو بایکاټ وکا د بایکاټ حکم زکه دی چې دا مسله منل څه دي فرض دي لازم دي واجب دي سوال بیا سوال وکړو د دې مسلې منلو کې نه منلو کې څه نقصان شته چې موږ دا ونه منو څه نقصان شته آو عذابنا قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم اوایا یقینا زیاری گما کنا فرمانی حکم در رب می عذاب در رزلینا عظمت د عذاب ته اشاره عذاب یوم عظیم عظمت د عذاب ته اشاره چې د عذاب کو لوی زکه دی چې مې یوسف انو فقد رحم چار چا عذاب واړو نشو پدا غرس کی یقینا الله پر رحم کو دا دلیل دی چې عذاب لوی دی کړه سورت آل عمران 185 نمبر آیات 185 یا اصل پنځات یاد سورت آل عمران وګوره البته دا بیا ساتي د ایتونو بدا شي لګای فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز شته فقد فاز دارنګي ومن تقي السيئات څنګه راځي سورت المؤمن آیت نمبر 9 فقد رحمتا شابد فقد رحمتا دلتم فقد رحم وذلك الفوز المبين او دا عذاب اوریدل تا اوریدل دا عذاب تاری کامیابی اخکارا اسم اشارہ ور مشارلے میں تو خود لکنا دا اوریدل دا عذاب چار چ عذاب ووڑی دا کامیابی اخکارا دیم قیم سسک اللہ و بزرن کاللہ تعالی تاتا تکلیف رسول واری فلا کاشف له الا هو نشته رسوکم لري کون کې داغي بيد الله تعالی نا فلا کاشف له الا هو سوره یونس ایت نمبر 107 کې مده کثیرین دارنګي سوره فاتر ایت نمبر 2 کې تعویل دي ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ او کہ اللہ تعالیٰ تا خیر رسول غواری لگ ادھرے گا فَيَقْدِرُ عَلَىٰ اِتْمَامِهِ اللہ قدرت لریخا شلاخ پر رحمت دتا و رسائی حل تفلا کاشی پر دتا جزا مقدر ادھا فَيَقْدِرُ عَلَىٰ اِتْمَامِهِ زکا چه فو علا کل شین قدیر اللہ تعالیٰ پارس بارے قدرت والا دے و تا تخبر خیرم رسول شین فرج البلاء بکف من بقضائی نزل البلاء فرج البلاء بكف من بقضاء نزل البلاء واصبر فكل شديدة لا بد يدبوها الرضا ادريكو فرج البلاء بكف من بقضاء نزل البلاء فرج البلاء لريكول د تکلیف بكف من بقضاء نزل البلاء دا دا چا پلاس کینی چه داغ پا پیس علی سرداب مصیبت راغ لیلی فرج البلائی بکف من بقضائی نزل البلا وزبرو صبر کوا فکل شدیدت هر مصیبت چه دی یدبو هر رضا اغیب سشاتد اللہ تعالی رضا دا فمصیبت بانی بس رضا کی دل اپنے اللہ سے شکوے کے محل ہو تو کرو اپنے اللہ سے شکوے کے محل ہو تو کرو غم دی ساتھ غم سہنے کی طاقت بھی دی کہ غم را کئی او دا غم دا برداشت طاقت تم ور کئی کرن هو القاهر فوق عباد متوجہ شاہ ستاسو خیال دی سورتی ہود کے اوپر التو این یرید کا بخیر فلا راد در فضلی او دلتا مس ذکر کو این یمسس کاللہ و این یمسس ذکا دلتا نفی دا شرک پی تصرف تا نجی نفی دا شرک پی تصرف تا دلتا لفظ دا مس مناسب دی او پا صورت یونس کی اصلاح دا عقیدی دا او بیان دا عقیدی دی او په خواله د عقیدې دی دغه سره اراده مناسب ده کنه چې الله چاته اراده وکړي د اصلاح د په خواله د عقیدې او دارنګ چې د بیان د عقیدې نو هغه سره اراده مناسب وا ځکه الته اراده ذکر شولا او دلته نفي د شرک تصرف ته نو مس سره مناسب دي ځکه دلته مس ذکر شو اي احساس کلاو بزر فلا کاشف له الا هو ويمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عبادي او ده الله تعالى زور ورده بخبل بندگانو باني هو الحكيم الخبير او ده الله تعالى حكمت والا دي خبردار دي قل ايو شيء اكبر شهاده تفريم ده او جواب ده سوال دي چکدي تا ته وي چې په توحيد سو گوا پيش کا او ده شهادت بالتوحيد شهادت بالتوحيد کدی وی چې په توحید باندې گواه پیش کا قول ورته وای ایو شین اکبر شهادت کم یو سیز دلوی په شهادت کی قول الله او الله تعالی دې شهید الله انه لا اله الا هو اتل سم ایت د سورۃ آل عمران کې دې دی ویری شهید الله انه لا اله الا هو نو قول الله او الله دې شهیدم بیني و بینکم زما استاد تر میانځه گواه دی و اوحی الی هذا القران و ما توئی کله سو ادا دی قران کریم ل انذرکم به تاسو پیو رسوم تاسو پیو یروم و من بلغ اسو چکم بالغ شی هغه پیروم بالغ شی بلوغ تور شی اگر چې مخ کې نابالغ ای واړی هغه پیم یروم دیو معنا ل انذرکم به چو یروم تاسو پدی بانی و من بلغ او هغه سو کوم یروم چاته چې دا قران رسیدو لکه مونږ تاسو نبی رضی اللہ علیہ وسلم منگ لهم منذر دیکھانا لے انذرکم میہی ومن بلغ چاہتا جدا ارزی بس آپی یاروم سید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ قول دی من بلغه القرآن فاکأنما رأى سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غرائب القرآن تسهیل ہوئی چاہتا جا قرآن کریم ارسیدو د قران په جوړ باندې کاورګان بابا مانه کوله د قران په جوړ باندې یو قالا ما زیداو قالو جمداو بابا غوسه شه صرف او اجوفته دې صرف سره غرشي دا قران دې پاره چې ته پکې بس داو چې صرف دا مطلب دا نه دي چې صرف اجرا نه کوي ادره اجرا نه کوي مقصد د قران مدغه نه ګرځي چې بس صرف او نه حاصل دې پاره وای اوس هم په دې وخت کې زنی مولیان دا درسونه مقرر کی په خپل خیال کی او دوره کوم د صرف دوره کوم د نحوی دوره کوم منطق دوره کوم اصل مقصد چې دین اغا پاتې کولی د قران نه چې داخله د قران نه پاتې شي نو طالبان نو سوچ پکار دی کنه ها یو لکه زمونږ د استاد محترم مفتی محمد مسلم صاحب اغا سره صرف او نحوی دا نور په کوم سره وری چې کینی وته بس په خپل دی بیا قران وای او بل تر تویا نزی لکا تو چل خو کوا کنو علا حرب و خدا عنو اگا چل کنو تو چل کوا کنو یو دو کتاب دان پسی خولی کا او تا درس شورو کا درس دیر کوا یو دو کتاب و توایا فخفل علاقه کی چکار شورو کا ای طریقی تاو گورا وایا بیا مقیزا اوحی لیاد القرآن لیندرکم بیهم بلغ اینکم لتشهدون آیا یقنن تازو قامخا گوائی کوای استفهام د زجر د پاره دی انما الله الیہ تنخرا چې د الله سره نور الیہ دی تاسو دا گواہی کوئ چې د الله سره نور الیہ دی قول ورته وایا لا اشهد ذو گواہی نکوم قول ورته وایا انما هو الہ واحد توحید شو یقینا د الله تعالی یک یوم معبود دی فیننی بریون برات علی شرک او یقینا زو بیزار ایم مما تشرکون لا الہ تاسو سره شریک وای تاسو وری کنه دا حاصل دی لا اله الا الله قل انما هو اله واحد ذي كل من لا اله الا الله الا الله اله واحد لا اله انني بري ما تشكون القران ټول دا نه چاپی راګرځي نو الذين اتناهم الكتاب هغه څنګه چې موږ له کتاب ورکړ دي العلماء بالقران غرايب القران وي هغه څنګه چې موږ له کتاب ورکړ دي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم پیجن نبی اسلام لرا لکه څنګه چې پیجن خپل ځامن ته تم ویلو عبد الله ابن سلام وی رضی الله تعالی بل نعرفه اكمل مما نعرف ابنانا تو فرا قول فرا ذکر کړی دی عبد الله بن سلام سے وی رضی اللہ تعالی عنہ من نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل زامن نوم زیات پی جنو زکا چې په زامنو کې هم کې دي شک کې دي شي خو پر نبی اسلام کې شک نه دی الذين خسروا انفسهم اعكسان چې تاوان کې واجب خپل ځانونه فهم لا یؤمنون ند ایمان نه راوړي دلته څوک مراد دي ورګرین دو قران او د رسالت ومن اظلم سوک دې لوی ظالم زجر به شرک ممن دعا چاله افترا الله کذبان چې الله تعالی باندې دروغ تړي او د شرک نسبت الله تعالی ته کې چې دا وته الله تعالی ویل دي دارنګي د دروغ او دعوه د نبوت کې لکه قادیانې ومن اظلم سوک دې لوی ظالم دعا چاله چې تړي په الله باندې دروغ او کذب بیا آیاتي یا نسبت دروغ کوي او آیاتونو د قران کریم ته دلائل توحید ته ان اولای پر ظالمون یقینا شان داده نکاوې ابي کې ظالمان تخفيف اخروی وَيَوْمَ نَصْرُهُمْ جَمِيعًا كَلَّجَ جَمَعَكُمْ دَاټولو ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا بیا به وای موږ مشرکان وتا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون کوم ځای دي تاسو شریکان آغا چې تاسو په عقیده او اجدار عبادت کیږي ثم لم تكن فتنتهم بیا به نه کفر ددایو نبي جواب ددایو نبي وینا ددایو نبي بانه ددایو نبي حجت ددایو نبی انجام د کفر د دیو نبی گند جواب د دیو اٹول لگاوا حضری کو نبی کفر د دی نبی جواب د دی نبی وینا د دی نبی چدن بانا د دی نبی چدن اغا انجام د کفر د دی نبی حجت د دی نبی گند جواب د دی الا ان قالو مگر دا چوای با والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله چې زموږ رب دې موږ غوړی شرک نه کړې الله تعالی وي انظر وګورا کیف کذبوا علی انفسهم سرنګي دروغ وي په خپل ځانونو باندې وزلانم ایری وشید دینا سمانه وکړه هغه دروغ کسی یفترو جلی ځان نه جوړولې اده دروغ کسی چې ځان نه جوړولې نو اوبه جنانو کې شي زه به مارا وزلانم رک بشید دینا اغا معبودان باطلا کانو یفترون چه دید زاننا دروغ معبودان جو کری ہوا آبتینا رکش معبودان ختم نو کبدانی اغا پای کبدان کی بدان اغا بزان لدو زخیان اریو باب اخفل دادا کی راگینی او کئی نیکان نو اغا بیجنتیانو دینا برکی وظلانو ما کانو یفترون ومن ام يستمعوا اليك بعض الذين اغرج تا تا وقت دیو خو جعلنا على قلوب ما كنا من پیدا کړی دی په زونه باندې پر دی اي يفقهو چې په ان شي په قران باندې الله يفقهو معنا لیکا یادې م معنا من پیدا کړی دی په زونه باندې پر دی اي يفقهو په د قران کریم تا تقدیر الروبا سبا د په د قران کریم مخه طالب من کو وګونو باندې په زونه باندې پر دی لګولې دي ففي اذان وقرا اپ وګونو کې ولمن درنواله پیدا کړی دی ففي اذان وقرا فوګونو کې ولمن درنواله پیدا کړی دی دا معنا مخه چر دی په وګونو کې درنواله دي یا کو وقرن په کارو دا وقرن دي جعلنا في اذان وقرا فَيَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَتَكُونُ غَرَّتَهَا كَوِينِ دِي ارکس بندخا ایمان پین راوڑی حتا تر دې پوری دا جاو کا کتا سقرا یوجادونو نکا جگڑے کی تا سرا یقول الذین کفروا ای کافرات ان ھذا الا اساطیر الاولین دې دا مگر کسی د پخوانو استغفر الله قران کریم نو قصو کتاب غنی حالانکه دا د قصو کتاب نه دی دا خدای عبرت کتاب نه وهم ينهونانو وينأونانو انا غاروریکا وهم ينهونانو او دیمنه کید رسول الله سلام نه خلکو لارا ناس پوزه په ځای باندې په محمد باندې ایمان مراوړی وهم ينهونانو او دیمنه کایو دا نبی رسول سلام نه او د قران نه او د داعی د قران نه اوسم داعی د قران نه منی کای بندوبست نه کای دا پنج پیرے دے دادا دے دادا دے دادا دے قومی انہاؤن آنو او دی منہ کول کئی دا قرآن نا دا نبی نا دا دائی دا قرآن نا وین اون آنو او خپلتیم لری کی گیا وین اون آنو خپلوں بیرتا کی گی نورم منہ کئی خپل هم لري کېږي د ایمان راړون نه پهبانې و ایو لکونا دا مشرکان نالا کئی مگر خپل زانونا و ما آیا شورون لین پوئی گیا چه زان تبا کئو خسم یاد ساتا سوک چه دا قرآن کریم نا بندول کئی دیسا کلن نشی قرآن تیو نوائی دیکھو دعا نمانی تبلیغ نمانی دا نمانی دا نمانی یاد ساتا دا زان تبا کئی و ایو لکونا اللہ انفسهم و ما آیا شورون خب پوئی وما يشعرون وي سارون لاندیا سارو کی شعور شته دے او تد سارون هم جدن اغلاندی شاعر ته شاعر ولي وي تب شعور پیدا کئ پاشعارو کی بشعوری بیداری به قوم به بیداری وما يشعرون تا من دی یاد کړه یو معنا دا اومدا و اي وهم ينهونانو او دئ من کئی خلق ولرا در رسول اللہ علیہ السلام در تکلیف رسولنا لکه ابو طالب در نبی علیہ السلام ترو خلقی من اکول وی نبی علیہ السلام تب تکلیف نرسوئی خوین او نانو خپلت لرکی گی دی ایمان راوڑو رت لرکی گی ایمان پی نراوڑی او تا تماوینو واللہ لن یصلو الیک بجمعیم حتی اوصد فی التراب دفینا ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی روارو قسم په الله چې ما ته د خورو بالغته نی جوړ کړي پتا ته څوک سن شي ویلې او قسم ایمان په نه راوړو لیکن کله کو سره ولاړو الله تقسیم دی ایمان راوړو دراوړو اد الله دې دې هي سعادت حضور بازو نه تا نه بخشت خدای بخشندا تا د پټو په طاقت باندې کیږي الله تعالی ورکړا الحمدلله وایا الحمدلله د نبی رسول الله تر دې نبی رسول الله لخات خدمت ور لګی او حدیث پاک کې راځي کم سزا او په جهنم کې نه وي سکورټي بده په دلانې تلې دلانې سر ته بل وغړه چې د ناغه رسیا نو هم او نبی رسول الله ته وي نبی رسول الله ته وي ګوره وی عجیب خبره ده ورته وي وی فصدا بامرک ما علیک غزازتن او د قصیده دا فصدا بامرک ما علیک غزازتن وی بیا وی وبشر بذاک وقر منک عیونا فصدا بامرک خپل خبر کلاو کوا سوق د باندې بندول نشی کواله کتوال نشتم علیک غزازتن چې سوق دی بن کی وبشر بذاک خوشاله اوسیگا وقر من کو یونا سترګې دیخه کا بیان کوا بیان کوا خپل اول نه منی لولا الملامت او هزار مصبتن لوجدتنی سمهم بذاک مبینا کده ملامت یا نه وین ملامت کوونو کون کو او یره د کنزلو نه وین ما بس تا خبره مندلی وا سارو خبره مندلی وا دعوتنی و زعمت انک ناسه ولقد صدقت ثم كنت امينا ولقد علمت بان دين محمد ان خير اديان البريه دينا دعوت ترا کرو ارو خیر خوای رشتینه خیر رشتینه وارو او ما تپت دا چې د محمد دین پټولو دینونو کې بهتر دی او قدم علامت یا ير نه وي او بد رد ير نه وي ما بستا خبره بدلی وا اشرف علي ثاني رحمت الله علی نقطه ذکر کړل مزدار تیرا خسته نقطه دا لولی کا هغه دا دا چ حب طبعی او حب قومی سموي حب طبعی او حب قومی وسره لګو د رشتہ دارای مینا مع اهل الله لا الله ولا خلق سرا چې الله ولا خلقي لکه رسول الله اسلام الله ولا دې دا غسر الطبعی محبت غسر قومی محبت غسر د رشتہ دارای محبت چې کله حب عقلی نه ایمان پین راوړي دا فائدہ نه ورکي د ابو طالب د خپل رواره سره حب طبعی وو حب قومی وو سبحان الله حب قریبی وو د رشتہ دارای وو خو حب عقلی نه رسول الله اسلام خبره نه منله دیني نه منو دی ولا فائدہ ورنکړه بالکل یې چې دن اغا فائدہ ولا ورنکړه جهنم د خلاص نشو و ای یهلکون الا انفسهم ما یشعرون معلومه دا شو چه دا اللہ والا خلق سرا دا نیکانو خلق سرا عقلی محبت پیدا کول غواړي عقلی محبت صرف قومی نو چه دا زما دا قوم دے خوم علی سیب دے اولی گیا دے زان استرد قومی محبت مکوا دا رشتہ دارای محبت مکوا عقلی محبتو کا چه دا کم خبر در تبیر کی داو مانا علا بفائدہ در کئی پیانش چه بخبر آمانی وهم ينهون عنه وينأون عنه فإن يلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار تخويف تخويف تخا يرادا او افسوس د توحید او د قران پسې ته توحید او د قران پسې او د ایمان پسې با بیا افسوسونه خلق چې د ناغه کوي کافر بګې ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ابراهيم ترالي قران مجید راوال راځه قران مجید الله راواله روزه راځه ولو ترى اذ وقفوا على النار ولو ترى کچره ته وی نه دی اذ وقفوا على النار کله چې دی ادرول شي په اور باندې اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا متوجيشا دی بوای یا ليتنا هاي افسوس دې موږ لرا نرد ولا نكذب ارمان چې موږ واپس کړی شي دنیا تا پېشته کړو ځانې اذا نرد فلا نكذب ابي رب صلى الله اذا نرد فلا نكذب دا بګرو بس کله چې موږ واپس کړی شو تکذیب به نو کو د آیاتونو درب او شوبد ایمان راوړونکو نه هغه په بیا وی ارمان ارمان چې موږ دنیا ته واپس کړی شو موږ به آیاتونو اومنو قران باندې افسوس قران پسې افسوس او موږ به ایمان راوړو د ایمان پسې د توحید پسې قیامت کې به افسوس کړي ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين پېښوي ها سپسې ارمان کوي ایمان پسې توحید پسې سپسې ارمان کوي قران کریم منلو پسې الله ویدا سي ندا بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبله کستا زو خیالی کرا سڑے روانی کئی جواری کئی شراب کئی آوسود کئی نور گناہ نہ کئی ادی کی پیسہ مصیبت راشی مولے سے مفتی سے تو ہا کوا کنا ای کہ خدا قسم خدا خکلم کنا خالہ بور نشند ری سیزن مزنا بکو ما بیر کوئی سالو میاشتے بم لا گو ما تسبیح بر حوالہ ما بیر کوئی او چ خدای می سب کی کنا او خدای می جوڑ چ جوڑ شی بیا جمعه ته پیجنی اوا مست ده کنه د دنیا محبت داسې دی څنګه منصور باد کی طالبان وګره دلتا سیدنبی ماستر صاحب دی نو سکول استاد دی ابل علی جان ماستر صاحب مړ دی الله دی وبخي دا دواړه ملګری کډ نه بداسې او استاد ته وراره واړو واړو دواړه هغه خط تبلیغی هم دی او قران ته خو کینې سم یو دل سه روزی نه رال دا چلی دا غړي برناله کړه سلو میاشتونه خلکو د ایشابه پاسې لیکي او کنی نو هغه مړو کټ پروت وي الته جدا کیږي کشمیر ته جهاد دزو او دا نو په کیسه کپ نه لگاو هغه جدا کیږي افغانستان جهاد او کشمیر جهاد دا دی چې زو لگا سوار لزماتونه پر لپسې وایي ته رات نه بلګا سوار لس یو بتو ابل براتو یو بتو ابل براتو نو التا یو بل کری والا دی اغا نا جوڑو یو استاجی کانا شاگر دی دی استاجی چو خشم کانا ویزا بچه دی نو سالو میاش چه لگ اومو دابا کم داسی ناس تیوز بیان کئی استاجی بیان کئی وی پلانیا او پلانیا تا چه نا جوڑا وی کانا او تا چه وی چه زبا سالو میاش چه سوش چه حضرین علیہ السلام راشی او چه پتی مرائی دا لگو تی کری دنائی او باسی بیا پتی چه وی دن او باسی بیا پتی چه دن آغازی او دن کار با کہ لگا پاسا شبری کا پیش دکار بتی بانے آئی بتی زنگ لاسا استاز و سکر استاز و ملکا نو دا ارمانو نا کئی با بیا خو بیا گو ریکار نکی گی ارمان باو کی وقت با تیری او پا ارمانو بیارتا نرازی وقتو نا زمان یو شیر دی ارمان باو کی وقت با تیری او پا ارمانو بیارتا نرازی وقتو نا تیشا لگا نا او کدا سے کی ارمان باو کی وقت با تیری او پا ارمانو پا ارمانونو چرت سر شی امیدونا تیشت کرو بدی بارے ہاں سمیں ہوئی سمیں ہوئی خمیں ہوئی اس پہ جوڑ کر گانا ہوئی ارمان باو کی وقت با تیر شی ارمان به وکي وخت به تیری او په ارمانونو چرته سر شي امیدونه د دې امید خدای دې چې موږ تکذیب ونکو د دې امید خدای دې چې موږ ایمان راوړو په ارمانونو بیا دا امیدونه بیا چې ته سر ته کیږي په ارمانونو چرته سر شي امیدونه دا چې ته سر کیږي بل بدالهم ما كانوا يخفون من قولو بلکې ښکارا بشي دیتا اے ښکارا شو دیتا کارا شو دیتا آغا شرک چه دی پتاو پخلا بانی پتاو من قبلو کو دنیا کی آغا و تخکارا شو پیشوی او جنہ کرنی پیشوی دا واللہ ربنا ما کننا مشرکین دی رشتہ میں اتیر شکا نا واللہ ربنا ما کننا تو اس دی مشرکانو تو آیا دا پا سیون کے چپراتے دی اور دا داتا دادبا کے چپراتے دی اور دی درگاؤن مارے پراتے دی تو آیا نا نا مشرکان نہیں دا زمان دا اولیاء سرمی نے دا حبت تیسا زمان بدا لهم التبو تخکارا چی دا ہم دی چکم پٹاو کا نا پخلابانی لگیو واللہ ربنا ما کننا مشرکین آبو تخکارا چی پخلابانی بسو لگی مہر لگی کا نا دلتا خود خلیم ملانے دے کا نا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون چتا نظر د غیر الله روان کړه نو وګړه دي خو باندې پېښګر بدی باندې او تاسو جن نو کړي تا غر ګوټي په ځان نه مخل تاسو قبر نه تاسو نه کول خاندامونه بګوي کوي فخلي به مهر والی شي بل بدالهم بلکې ښکارا شو دیتا اغا کانو یخفور من قبلو چه دی پخلا بارے پٹاو باقی شرکے کاؤ او پخلا پٹاو اس وقت اخکارا شو پخلا بارے مورو لگے دو مانا کولی دا زلدی منی ہو چی او دا مانا پکشتے دوی مانا ہو کی درے بدی ہو کی کیوی پیشتے کرنے بدی بانے بل بدالاوم ما کانو یخفور من قبلو متوجیشا خو متوجیشا خکاربشی تابدار ہوتا سنگ میں ہوئی خکاربشی تابدار ہوتا اتباع ہوتا ما آغا حق کانو یخفونا چپٹاوبا مشرانو باغیانو من قبلو مخی تپوس کوم دا اس چکم قانون دا غیر اللہ پسی لگیا دی او اس چکم شرکونا کے بدعات کئی دی مشرانو د خپلو کشرانو نو حق پټ کړی دی ځکه خو په کتمانه حق باندې زجر راځي کنه نو چې دا کوم حق یې پټ کړی دی کشرانو باندې دا به دي اتباع وتا دا به دي کشران وتا په قیامت کې ښکار شي خو هغه ښکار کېدل بیا څه فائدہ نو ورکه شابه نر استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا وتقطعت بهم الاسباب وتقطعت رشتي مشتي تعلق ختم ندی دغه عیسائی پکار راځي ندی دغه مشران پکار راځي ندی دغه پیران پکار راځي ندی دغه ناکار مولیان پکار راځي ندا ناکار پیران پکار راځي کار به شتا بیدار او ته هغه حق چې دی باغیارو مشران او د دین پټ ساتل په دنیا کې التبه حق کار شي خو اوس د تاریخ کار کیږي وې نادر تکیږي او ته باندې بیا به ارمانو کې بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل سو ترجمه شوي دري دو شوي دو دري مقوم اوسو ستا مطلب بداو خو لکه ستر دي ورد دوي دوي نو دو شوالي نو دوي ورته متوجي شه هلکه تو تردو کی الکه د انګريز قانون نبي سلام وړه عذابونه پی راضي ګناونه دي شرک مکا بدعات مکا تا گورے عذابون دی بیر راضی دنیا کیوں نے آخرت کی پرے پرے بیدا پہنا مفتی سے مرحی سے تا آسے چدے لگی آئی سوک دالتا نا پری کڑی کون آٹھی راغلی دی تا کونے دی چانا پری شنگ دی چاگا راغلی دیو بیا واقعی چی دا عذابون دی اسو مویداد مولیانو دپلا شپلا دا دا مفتی سے بسی دی گیار زار ستڑے کو دپلا شپلا دا عذابون چاہتا دی مزی کاؤ پھیرو بزے اڑاؤ بس چس سکا ہے گا کاؤ بس قرآن کی بیسو خبر بھی خوخ دی حصو کلو و شربو خوراک اسکاک بیچی دن آدھر خوخ دی او بل لا تقربو صلاة موز مکاوی ظالمہ کلو وشربو ولا تسربو تاسو رشته لا تقربوا صلاتك وانتم سكارى وزرشته نو بل بدالوم الله تعالی وی بلدت ایم بدالوم خکار بشدیتا ما اغا عذابو یخفون من قبلو چه دی پی گمان کو دی پی آقی دوا یحسبونه خفیا چه تا باب افعال دی ویل دی او باب افعال کی دی خاصا ویل دا حزبان کنی زما خاصیت کتاب دی اوگر تحفۃ الاباب بحل خواص الابواب ما په دې کتاب لیکل دی د خاصیاتو ځان له پیدا ک بیا وګوره دا مثال کې ذکر کړی دی عذابونه مزابونه وی نشته الله وی داته دی چې په ګمانو خوف نه د خوفیانو مرسته عدم کنه خوفیا پټواله کار بشی دی تما کانو یخفونا آغا چی دی یحسبونه مخفیا یحسبونه مخفیا چی دی پی گمان کاؤ چی دا نشت دی دی پی گمانو دا مخفی یحسبونه یادا وجدان خاصا یجدونه خفیا چی آغا دی پٹ گن پٹی مندلیو ولو ترى نا دا څنګه تاسو فکرې تاسو د بقره کې ویل ولو ير الذين ظلموا ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب لما فعلوا شركا هغه حال چې کوم د عذاب حال دی هغه کدی اوس په دنیا کې لیدلې وې صحیح بشر نه کړي خو هغه پټ کې نه هغه خفي دي هغه پرې پټ غني نشي غني رزکلا چې په ګناونو کې اخت دي او بل بداله مخکار بشي دي تاغا چې دې په ګمان کاو د پټ دې په عقیده د پټ ساتلا بل بداله ما کاو خبر من قبلو دې به فکر سو باندې ګرځم کوللی پیه شوي ولو رد لادو الله وک چر دي واپس کړی شي دنیا ته لادو نوغا مغا دی بیر ترا ګرځي لمانه انو هغه ست تجدید من کړی شي دي و انو لکاذبون او یقینا دی دی قام خا درو جن و انهم لکاذبون او یقینا دی دی قام خا درو جن په کم قول کی تابخ کی چوی لانو کذو بیا ربنا و نكون من المؤمن تکذب بنکو ایمان براوړو الله وی دروغ ویو اشرف علی تھانی رحمت اللہ علیہ خبر یې کړ دی اړه تو کما کبیا په نه پوی دی رجستر پی پی اکم یا لیتانا نرد فلکا تمنا د سکیږي د حاصل ک د غیر حاصل د غیر حاصل الاتیت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب ته یاد دی الا لیت الشباب يعود يوما ارمان بوډا سړیو اے ارمان چې ځاني واپس رااله ازو ته و بجدي بوډاواري ما سره څوک دی خدای دې ګړټل ما زما خدا سي ځواني و چې سوای ما الا لیت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب چې بوډاواري را سره څوکړل نو بیا راځي ځواني بیا راځي سبحان اللہ نراضی بیرتا نراضی خان مارتا ہوئی کنا دور خطیر اوبو بیرتا نجاروزی او نجاروزی تیر ساعت پا پیرتا بیا او تیر ساعت پا شان دا مڑی دا لحد دے او مڑی دا چاری جندی کڑی پا جڑا مڑی پا جنابانے سوک جندی کولیشی پیش بیانے و ایام الحداثت فقط نمحا الا ان الحداثه لا تدوم شته کمزای کی وای بارا بابرا ا طالب متعلم دی میر کړه دلک شته ګریشته لري وا څنګه به شعر وي و ايام الحداثه فقط نما د زوانه عمرونه غنیمت وګنا الا ان الحداثه لا تدوم دا زوانی ګوره همیشه نه یو پېشت کړو دی باندې او تروم العز ثمت نام لیلا ومن رامن علا لیلا یقومو چتا یو زی کی بیوئے زی پی دادا کی یادو مخا مضمون پلوام تابد مسرور ساتم وزان لپک اخپلا انسیکلوپیڈی اگر سوچ کوم ومن رامن علا لیلا یقومو سوک چی اچتی مرتبی غواری آگواری دشپی پاسی آدشپی پاسی شتے پلکا نشتے رانا جرد او خیم تا تو الحمدللہ تا خوز ما بلکل اللہ شہد جی تا خوز ارکال طالبانو تواما درس دو قرآن کریم سر دازو لگ لگ واما او دیر خکولی چی دنو روان دے لکا سبحان اللہ بلکل دارخ خا ورد ایک پاڑا میں اڑو خو میں نگے پاڑا گانا خود دو کتاب رانا کانا پاڑا میں اڑو اللہ نمی داڑو لی بقدر الكد توتا ما ترومو فمن رام المنال لن يقومو و ایام الحداثت فاغتنمها الا ان الحداثت لا تدومو صفا 28 صفا دا قدرتی نظام دے بھائی دا لین دے بے چلی گی خان او بس پدی کی کار ملرا بس دور چندر سر اللہ اے پیشت کر پدی بانی سوچ کوا بقدر الكد توتا ما ترومو سمرچ دے محنت کو خوب کم دے خوراک کم دے اس کا کم دے تکرار شتے دے بے قدر خدمت کیا خدمت سر گوارے محنت تم دے گوارے بے قدر القد تو تاما ترومو ومن رامن علا لیلن یقومو سوک چی اوچھ تمرتبہ گواری ناو گارے پاسی و ایام الحداثت فاغتنمها الا ان الحداثت لا تدومو الا ان الحداثت لا تدومو فبلنا سرقوما اچھا بھائی متوجہ شاہ اشکال د پکو مخا تمنا د حاصل کیگی کہ د غیر حاصل کیگی د غیر حاصل بچا دل تیالے تنا نرد ولا نکذبا دا عدم تکذیب د آیاتن د رب او دا عدم ایمان دا دی کافر ته حاصل د غیر حاصل نی حاصل نی حاصل دی که غیر حاصل دی پوی نشوی جی عربی بھی ہوئے لکھا دا پا قیامت کی چی مشرک او کافر ہوئی این زک دنیا تا پس کڑا شکانا تکذیب بنائی دا آیتونو او عدم ایمان دا بنائی ایمان بھئی زبا ایمان راوڑا دا بس راوڑا نو یا لیتا دا ارمان دی ارمان خود اغس پسی کی چی اگا حاصل نہیں او دا تکذیب دا عدم ایمان پا آیاتونو عدم ایمان ایمان نرانو پا آیاتونو او دا تکذیب نو عدم تکذیب او تصدیق مطلب دا دے چی عدم تکذیب دی تکذیب اونا کی درو جنتیا اونا کی او تصدیقو کی ایمان اخو دی تحاصل دے التا قیامت کی سو تصدیقی او کوئی ایمان اللہ ولو ترى اذ المجرمون ناكي سروس من ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون یقینی حاصل دے تصدیق حاصل دے عدم تکذیب حاصل دے تکذیب نہ کہی کرو سو منی نہ چی منی تصدیق اشتے دے تکذیب نہ کہی نو ارمان خود اغس کی چگہ حاصل نہیں دا خود کا حاصل نہیں جواب جواب دا عدم تکذیب او عدم تصدیق دا حاصل دے بے شکا بے شکا دا تصدیق حاصل دے عدم تکذیب حاصل دے خدا پا کم زے کی پا آخرت کے زور راغل لے چھے زور راغل دے نو تصدیق دے او عدم تکذیب دے او دغا مفید نہ دے دی چھے کم پس ارمان کئی چھے فائدہ و طور کئی اگا عدم تکذیب او تصدیق پا دنیا کے دے پا دنیا کے دی تصدیق نہ دے کڑے پا دنیا کے دی تکذیب کڑے دے او ایمان نہ دے راوڑے درو جنتیا کڑے دا نو عدم تکذیب او تصدیق دا دنیا پس ارمان کئی حاصل دا دے کم تصدیق چی دیتا حاصل دے کم عدم تکذیب چی دیتا حاصل دے دا مفید نہ دے دا دا آخرت تے داغی ارمان نہ کئی ارمان کئی دا تصدیق او دا ایمان دا دنیا ارمان کئی دا تصدیق او دا ایمان دا دنیا دا عدم تکذیب دا دنیا اگا و تا حاصل نہ دے نو کم چی حاصل دے اگا مفید نہ دے او کم چی غیر حاصل دے اگا دیتا حاصل نہ دے اگا مفید دے خو اگا دیتا حاصل نہ دے نو داغی پسی ارمان کئی چی ارمان چی من کو دنیا کی ایمان روڑے وے ارمان چی من کو دنیا کی تکذیب نہ کڑے دقت کو بولیشتے دا کم ایمان او تصدیق چې حاصل دی اخو زور را لکنه زور چی راشی بیدی حساب دغه نشلی دا اخو زور را غی نو دا تصدیق تصدیق اس را لی عدم تکذیب را لی دا مفید ندی ایسا ندی مفید کم تصدیق دی چې په دنیا کې تصدیق نه کړو په دنیا کې د تکذیب نو کړې هغه دې ته حاصل نه دی هدي ته حاصل نه دی دې په دنیا کې تکذیب کړې دی ایمان نه دراوړې نو د غیر حاصل تمنا یې کړې ده کنه چې ارمان چې دنیا تلاړې او تکذیب اونکللې او ایمان عمراوړې دا غي ارمان یې کړې ته تمنا د غیر حاصل کې د غیر حاصل ارمان یې وکړو بس دا غزا مطلب دا دی ضرورت یې مخدینو پی پیشوی اچھا بھائی ولو ردو لادو لمانو آنو ولو ردو لادو اگر نکتہ ہوئی پی تکذیبی لسانی تکذیبی لسانی سرد یقین دزلنا جمع کی ٹک تکا نا یقین بزل کی وجحدو بیہا وسط ایک انا تار پسند المولو ہے پسلے کی یقینو اپا خلا ایک چیزیں سکو انکار کو نو تکذیبی لسانی تکذیبی لسانی سرد یقینی قلبی جمع کی سرد یقینی قلبی دلتا ہوگا رکھا نا جدی یقین نہ دراغ لتا پایا کھا نا اپا خلا ایدار ہوگو بے چھے مو پشنمو ایمان راوڑو اللہ ایدار ہوگو بے وَلَوْرُ دُلَا عَادُ لِمَانُوا نَمْ نو تصدیق قلبی یقین قلبی د تکذیب لسانی سره جمع کیږي دیوښ دی او تکذیب لسانی کفر دی کنه تکذیب لسانی سره کفر دی تکذیب لسانی سره کفر نه دی ترونیان کافرانو نو کته وای چې تصدیق قلبی خوشته سوچ کا و تصدیق قلبی شته خو د استقرار د وجه نه دی مجبورای د وجه نه دی چا د وجه نه دی دا تصدیق قلبی شته او د استقرار د وجره په شرع کې استقراری ایمان منظور نه دی اختیاری ایمان منظور دی جبری ایمان منظور نه دی حدیقات والا خبری دی مضبوطی خبری دی نو معلومه دا شوا چې تصدیق استقراری سمه وي سره د عدم تصدیق اختیاری جمع کیږي بل تعبیر تصدیق استراری مجبور اشنا کرنا او تصدیق کئی سرد چا دا عدم تصدیق اختیاری اختیاری تصدیق نہیں او استراری تصدیق را شی تازوڑا جب اکی دے شی دا دے استراری تصدیق را دے اختیاری تصدیق نشتے منی نو مجبور ہے دا وجہ نیو منو خو اختیاری تصدیق نشتے دے نو عدم ایت تصدیق استراری سرد عدم تصدیق اختیاری جب اکی دے شی طالب اتر آگل انتا تواما نوانی انتا دیسے پوئی گز لگا حسنہ سو پیر سے کہنا شکر دے جانے دو بھائی وَلَوْ رُدُّ لَا عَدُوْ لِمَا نُوَالُ اَنَّمْ لَكَاذِبُونَ زو مزبا زن چیزے نو پورے سی پارا ہوا ما چی بیا ہوتا ان خلما نو بیا آگا ظلمی نے برداشت کی چوز دادے بینے کی دیش دیوے نو پوئی گی انو امی آئے واتا وَلَوْ رُدُّ لَا عَدُوْ لِمَا نُوَالُ گچر دی واپس کرشو دنیا آتا نو خام خادی بیر تر آگر دی کولو دا غیت چریته منکړی شوی دی او خشي مې تکړی دی او څه خسته مې لګول لیکر چې نا جوړی کړو دا بکو دا وکم او چی پیړ ګورم نو وینم لا کاذبون ستره ور دی وینم لا کاذبون وقالو زجر بین کار القیامت وای دی ان یا الا حیاتن الدنیا نه دی حالت زمونږه مگر جون دنیا وی زمونږه څنګه مې وی نه دی حالت زمونږه زمونږ حالت سره به جون دنیا وی و ما نحن بمبوسین نو یو مونږ چې بار بار پورته کړی شو ولی مرګ یې مانو مرگ یہ مانو خود دوبارہ پورتا کی دلی نمانلا ولو ترا اذو قفو علا ربیم کچری تو اوی نی کلچ دی ادرو لیش اخبر ربتا قال علیس آدھا بالحق اللہ بوی ولی دا حق ندی قالو بلا دی بی ولی نا قال فزوق العذاب اللہ تعالی بوی نو سکی عذاب لرا بی ما کنتم تکفرون فسبب دو کفر کولو استاسو بانی قد خسر اللذین کذبو بی لقاء اللہ یقیناً تاوانیان دی اغا کسان چه نسبت دروغو کی ملاقات دا اللہ تعالیٰ تا قد خسر الذین کذبون یقیناً حلاک تی یقیناً تاوانیان دی آغا کسان کذبو بلقاء اللہ چه نسبت دروغو کی ملاقات دا اللہ تعالیٰ تا حتی اذا جات مسا تردی پوری چکرلا شدیتا مقرر گڑائی بغتتا ناسا پا مقرر گڑائی ناسا پا قالو دی بوئی یا حسرتنا قبر رب بابا منا کا مقرر غړې قالو دی ویا حضرتنا اے افسوس دې مونږ لرا الا ما فرطنا فیا پای باندې چې مونږ کم کمې کړې ده په جون دنیاوي کې نو مونږ نه کړې نه تلاوتونه نه ذکرونه وای دا سوره کمې مونږ کړې ده افسوس دې دا دوره کمې مونږ کړې ده کمې مونږ کړې ده یا حضرتنا الا ما فرطنا فیا فی الحیات الدنیا بشي دې متوجو کی آو یا حسرتنا اے افسوس دې موږ لرا الا ما فرطنا پاغي پسی چې موږ کم کمې کړې دې په بارد قیامت کې موږ چې قیامت نه مانو موږ مرشته دوباره پورته کېدل نشته دې هاي هاي هاي هاي هاي هاي ارمان ولې دا موږ کمې کړې دې بیا وو ته پتو لګي اوس خو نه مني بیا به خمني او منا نه مني خبای او مني خبای او مني بیا به منل پیدا نه کې خاصه سرخت او منا نه مني او به مني خو بیا به غره منل پیدا تاسو خوري خبره او تاسو خبره خوند کی او منا نمنی او بمنی خو بیا به منل غره پیدا نه کی یا حضرتنا الا ما فرضنا فیا الله دې په عمر کې برکت واچي لکه دا اشرف ریتانی سے وندي تاسو خبري کوي کنه اوسف جنده دې لکه اعظم استاد دا سي لکه تبو چې حیران بشو وتا او بچا مدير سيد زما استاد محترم لیکري دي دا غي په عمل پوزاتو باندې لیکري دي وی دا اشرف ریتانی سے وندي نمونه پدی وخت کې چې دا موجود داسې کوړوړی دي کار چې سوایا ما یا حضرتنا الا ما فرطنا فیا وهم يحملون اوزارهم او دې چې پورته کوي په پیټ خپل الا زور په شاګانو باندې رټی د کنه کله سړی پیټه په شاګړي خو د ګوړې پیټي د څه پیټي د ګوړې روحاله وینې چې نبی اوري درې دي ان وی روپ کې لاس ورنن باسي او ګوړه تیر او باسي او چکتی وکی ته دې په پیټي پورته کړی خو ګوړه به نو چک پتی اووی نو اللہ وینا لاسا اما یزیرون خبردار ریر بد دیاغا چه دی کم پورتا کئی دا دا گوڑی پیٹن نی دخچی لاس پن باسی او گوڑا براو باسی او چک پتی او کی لاسا اما یزیرون لاسا ما یزیرون تزہید فی الدنیا ومل حیات الدنیا ندے جن دنیاوی الا لائبون اگر لو بید ما شمانو اکو بکو سندر بکو وامرال پتر پکو امن دی وی ٹڈیٹ وی گاڑ رالے فیر ذکر په دی باندې او دا کله چې ګاډیو کړه کوټړای جوړي اړو ستړي کیږي نه لوبي د ماشومان دغه جون دی وای نه د جون دنیاوی مګر لوبي د ماشومان او تماشا د ځوانانو ولحول دا کرکټ ته هاکی دا فټبال فټبال دې پس وخت ته وګ تاسو ځان سره وخت ځای کوي ولل دار اخره خامغه کورستانه خیر ورده د پاره دا کسانو چې ځان ساتي د شرک نه یتقون الشرک چې شرک نه ځان ساتي خازن جلالین خزانه دغه افلا تاقلون عقل لکار نه قد نعلم دې ته ایک نمبر تسلی وری کا اوله تسلی دا مونږ ځان نه وو خان ابن کثیر لیکلی دی یقول مصلی له يقول مصلي له صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له ومخالفتهم اياه الله تعالى خپل پیغمبر ته تسلی ورکې په مخالفت تکذیب د قوم کې او په مخالفت د قوم کې چې دا قوم ستا تکذیب کوي او دا قوم ستا چې د نسدې ستا مخالفت کوي خو ماته پته ده ماته پته ده قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون نماو تا تم دخا تا پوری و خبری کئی خوب نه وستلو کمپلیٹی بکی پیش دکر بری بانی قد نعلمو اللہ تعالی ما تفتدا انہو لا يحزنك الذي حیرو ری دن نعلمو نرستو ان نرازی کا ان نرازی و آیا ان نرازی کا ان نرازی عدل تر سراغل دی ان راغل دی سراغل دی ان راغل دی تا قاعده نیمګړی ویل کنه زما شرح چې درای شي بیا به خیر ته خوشاله شي لیک در جائے کې واقع می سود مفعول علم برخبر گردا برخبر گر لام داخل شد بوت پتحش خطا نومی عبدالرسول دی نو بس سو عبدالرسول نو عبدالرسول نو غلط دی دی کتاب نوم دی عبدالرسول نہ حمیر پا آخر کشاتا شیر ندی او پا دی بانی شرح علی کلا قائد شمس الدین رحمت اللہ علی قاضی شمس الدین رحمت اللہ علی زمان دا مشایخو دا قائد محترم سے خصوصی استاز کوسر بابا دا گو استاز پا دیوبن کی مدرس پاتی شوئے دے دیوبن کی مدرس پاتی شوئے دے اگر شرح علی کلا غایت المعمول شرد عبدالرسول پائی کی او شیر دے پائی کی او شیر دے او اگر دا دے چی دا منقوش به هاذا نقش امزا نن نن کنا منقوش به هاذا نقش دې چې د قال نه پس راشي نو دې مکسوري کنا د علم نه پس راشي دې مفتوحي خو یو ځای پکې دې چې د علم نه پس راشي نو هم مفتوح نه بلکې مکسوري کم ځای دې اغه ځای دې چې په خبره لام داخل شوی لا يحزن ولكن كنا لیک درجائے کے واقع میں شود مفعول علم لیکن پا اغزائے کی چدا منقوش بہاد نقش دا علم یعلمو مفعول واقع شوی بر خبرگر لام داخل شد بوت پتح خطا کچر تا پا خبر کے لام داخل شوی انو بیاو پتح پا کی بخدائی بیابا کسرا وائیو بیابا پتح نوائی لیک درجائے کے واقع میں شود مفعول علم بر خبرگر لام داخل شد بوت پتحش خطا بیاو پتح پا کی خطائی بیابا کسرا وائی ولقد نعلم انہو لا یحزنو کا نقطه وی نحوکی اغدادا چه پا خبر که لام راغل لے نو لام رازی د تاکید د جملی د پارا چا د پارا لام رازی د تاکید د جملی مضبوط والی د جملی د پارا دلتا پا خبر که لامی تاکیدی راغل دے نو چه تی انو آئے نو انخ پا المدخول پا تاویل دا مفرد گرزی نو د لام تقاضا نه پورا کیگی نو انو آیا انخ پا المدخول پا تاویل دا مفرد ناڑی نو تقاضا د لام با پورا شی انو دا تاکید دا پارا جی دا جملی او لام دا تاکید د جملی د پار رازی نو د لام اغا تقاضا با پورا شی زکا پا دا غزی کی بیا انو الخطا دی انو بوای چه دا لام تقاضا خراب رشی د لام تقاضا خراب نشي دا دې د نحوي خبره وا یو زبردست خبره وکما ډېره قیمتي ولی به قیمتي ني شاپور شاه رحمت الله عليه چې ته یو ځای کې ذکر کړی دا نو دې ځای کې ذکر کړل دا کنه اول خدا قاعده ده د علم نرستو ان زکه مکسور دي چې په خبر کې لام راغله دې بداټه کې کړی دي لام راغله دي لیکن الظالمین بی آیت لا یجحدون تانوی سیب رحمت اللہ علیہ وی چھے دا محبت عنوان دے دا دا محبت عنوان دے دا سو عنوان دے دا محبت عنوان دے لکا چھے مجنون دا لیلا پا دروازہ کی وحلی کی گی نو لیلا و تصرخ کارا کی چھے دا خبری ہم چھے تزما دا وجن وحلی کی گی نو مجنون با پتا گا وحل خوشا لیوی چھے لیلا پی خبر دا پتی تا نپے گی اس تا سو پی نپے گی اس تا جی پیشو وکیدا لیلا مجنون کنا نو لیلا سو خدا پایو مجنونانو کنا د پایو ډیر شی جمع شیو نو لیلا نو کارا نو تریچ مجنون ډیر شی دی مالدار خزوا وی تاسو دا ځکه کې دا کا سوالې وغوخه پتاه جراکا چې لیلا وغوخه پکاره اری اوسه کې جزیوی زنیم مخکې ځه زه خو د پایو مجنون یم ولک چې اصل مجنون لراله ورته وای د کوم ځای غوخه پکار ده د مخ پکار ده که د پتون پکار ده که د لاس پکار ده کوم ځای نو شکو ما دا نور ځغله وای دا او اسی د پایو مجنون دی مجنون دا دی نو متوجه شه راځه د خپل لګو ما ته خو وکی ده مجنون باندې خلکو راکی خو دی دي مثلا وحی او دبئی دې کې وته لیلا سرخ کار کی او لیلا وته وی چې مجنون ما ته پته رچ تر چا د وجه نه وهل کی خپل سوچ کوي مجنون په دې خوشالي کنه چې لیلا زما د وهل نه صدا خبردار ده چې دا وهل چې تا ما ته ملایويږي نو لیلا په خبر ده چې دا د چا د وجه نه ملایويږي زما د وجه نه چې په ما باندې مهند کنه نو دلته کې عزیز ته وګوره الله تعالی ته وی الله تعالی محمد رسول الله ته وی ما ته پته ده چې دې دا تاسو خبرې کوي تا تک تکلیفونه در رسي نو دا ما ته پته ده چې دا زما د وجه ده نو چې څنګه لیلا د مجنون په دې خبره باندې وته تسلی او تب حاصلېږي مجنون ته د لیلا په خبره تب تسلی حاصلېږي ځکه محمد رسول الله ته په دې خبره تب تسلی حاصلېږي چې زما مولا زما نه خبر دی چې دا ما ته کم تکالیف رسول کیږي دا د مولا د وجنا الله ما ته پتر چې زما د وجنا نو په دې باندې تسلی محمد رسول الله ته حاصلېږي لکه څنګه چې مجنون ته د لیلا په خبردارۍ باندې تسلی حاصلېږي د محبت عنوان دی سمې وي د محبت په دې پېښې الله یو والا قد نعلم محبوب ما تا پتا دا انه یقینا شان داد خامخا خفقی تعالی را اغه خبر یقولون چې دی وی نته په خفقیږي اوس موي کنه دا داده دا دا سیدا سے خفشی کنه چې یا الله پاکا اے مہربان رحیم کریم ذاتا دا زس کو مو دے سکئی سړی خفشی چې خپې په دیګاړوم لیکلی اخر سړی خفشی اکر لیکلی اخر زړه دی کنه اخو ارمی تو د پدې کې خوځې دی بل تر توام اخر سړی خفشی اخر زړه د ما خوم زړه دی کنه تر سره باندې کمپلیټونه کوي بکار خدا دا چې ته وای لوډ سپیکر دل خاخ لبا چې مزدار دغه چې بالکل پخ کوي چې د سر نه چدن او تکلیف ده ترې نه دا اوس بلا کمزور دی دا سیز غټول غواړي اچھا بھائی ولقد نعلم انه لا يحزن ولقد نعلم انه لا يحزن الله یقینا زپو یګما چې بشک خفقی تعالی را هغه بدر دی چې دی وی خو خفقی ګم غمز لتما چوا فانهم لا يكذبونك دیستا تکذیب نہ کیں ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون دا ظالمان د الله تعالی د آیتن انکار کیں تا خو صادق گنے تی خو صادق گنلی تی خو امین گنلی خو چ قران دی وینو د دی دشمن شو الله و زما د آیتن دشمن در زما مخه تبرازی پروا مساتا اخنس ابن شریق شپی بدوان راتلا ابو جہل یو بل پنا نبی اسلام په قران وی تہجد کی سبحان الله ټپټ د شپې راتل بل او اخنس وته وی کافر دی غر د شپې کله خل خبر شې د شپې راځي او دی اوري ایمان بر اوري وینه برازو ته بند راځو چې بیا بش پښور بیا بل خوب نورته ټینګې دې باندې شپټ پدی بل ولاړو نبی اسلام با قرآن سورو خن بے کاؤ نبی اسلام با قرآن وی حدی پٹ اولادو اخنسو تیورز وی وی ابو جہل منوی نو اولادو تطی اولادو تزیم ایسا ری ٹک ندے اگو توی تا سی ظالم زدو نو وی وی حکا ابو جہل وقال ابو جہل وی حکا واللہ ان محمد لصادق قسم پا اللہ جدا محمد رشتی ندے وما کذب محمد قطو محمد چا تدروغ ندی بیدی وی منو ولینا منوی ولینا اغه وتوی ولکن اذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقايه والحجابه والنبوه فماذا يكون لسائر قريش ابن كثير وای ار نشویا من می زکنا چې د بنو قصي د نبی اسلام خاندان جنده د دیدا سقايد او عبود دیدا د اپ بیت الله باندې غلاب دی غرزي نو چې نبوت هم د دې شنو موږ ته سپاد کی دینو خل سپاد کی بس مو تکذیب کو چې دا ربوت د دین دی بعضو سیرت کتابونه لیکل لوي د بوي کنا کفر سیرهان مون خو د میدانی د مقابلی د شاه سوارې دو اسونه وو د د قوم او زما قوم بنو مخزوم قبیله او زو اوس دی مون کې پیغمبر را لزو پیغمبر دکې میرا والو د تکذیب به کو درو جنته به چې نه دی دا مقابله کوم ضد دی زت خو ناګار شي دې کنه دیمه تسلی ولقد کذبت رسل من قبلک یقینا نجب درو کړه شو ډیرو پیغمبران د ستانه مخ کې لري ته غي صبر کړي والا ما کذبو هاي باني شهید تکذیب کې داي تکذیب کې دو او اوزو او تنگلې شو صبر سمره کړه حتا تام نصرنا تر دې پورې چې سوت رااله تر دې پورې چې سوت رااله زمنگ امداد ولا مبدل کلمات الله اشتد بدل ان کے سوک اللہ تعالی کریم ولرا اللہ حکم ولرا ولقد جاءک من نبی المرسلین او یقینا تا تراغلی تناشنا خبرو رو دلے گلو شونا سبحان اللہ چاہی سمنا دعوت الاللہ کڑے دی سمنا دعوت الاللہ کڑے دی نوح علیہ السلام نے دیکھڑے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھڑے ولقد جاءك من نبأ المرسلين يقينا تا تراغلی د خبرونو د چانه د لګلو شو د اخبارو د غینه د خبرونو د غینه غینه خپل تسلی ز الله اخلا تب تسلی کوا فجر شر قران رحمت الله علی وی تاسو ما مخالفت پکاو خلکو ای مه چې بس مسلو ته بیانو د بیانو وته زول خیر ګورم جنت ته بوزمو دے جانم تروان دے ما پسی خلافو نہ کئی زمان پسی رپوٹو نہ کئی مال ادا کئی مال ادا کئی یو دشو شپې مولي قیامت ته خو قیامت ته غره غروب دی و چې مو قتل یو ځای کې څخه لګ ناس ته چر عالم محمد علی السلام دی ابراهیم علی السلام دی انبیا دی ډیر نکان ابراهیم علی السلام راته وای چې کوم څه کرا دی خو بیان کوه او کنه راځي خو خلق پلا ده را پاسې دم زر مې ودس کو او درکات مزمیو کو او دعا مې وختلا الله بس ما غلطی شوی ده بیا سارو لګیدو بیا می شروع ور واچول خفه خسرې خپشي کنه هر کله کړه سړې خپکیږي نو بس خیر دی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حالات وګورا هی دیر صبر برداشت کړي تکلیف برداشت کړي دی درېم تسلی و ان کان کبورا درېم تسلی لیکم د تذال لیک غوره و ان کان کبورا الیک اعراضهم او چرتا کچرتا ګران لګي پتا بانی غمی کی پتا بانی اعراضهم مخ اڑول ددی اعراضهم دا فرمایشی معجزی غواړي فرمایشی معجزی نو کچره ګران لګي پتا باندې د دې مخ اړول فاین استطاعت نو ګستار طاقت نه ان تب تغینا فقر فی الارض چې جوړ کې دي ته سورې پزماګه کې سورنګ او صلمن یاکید یو پرچنګ په سماین اسمان تفتاتی ام بیایا پس راوړي ته دې ته سموجه نو ففعل ویکړو او سر پټراو باسا سورت اسراء کی اشتکر ہے یارا انترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علی کتاب نقرأه او یکون لک بیت من زخرف ان سورت فرقان کی دی مویری دی دا معجزی غختی کنا غختی ولو شاء الله کدا اللہ تعالی اراده شوی لجمعهم لودا خام غادی به جمع کړه ټوپه ہدایت بانی اسملار بانی خو نا جبری ایمان منظور نه دی 48 ستمبر آیت د سورت مائدی فلا تکورن فتمکیگا من الجائرین لنا پوحانونا سلورم تسلی انما استجیب اللذین اسمعون ادا میرے تپدا کی حل کرنے مسئلہ سمیم ہوتا کی انما استجیب اللذین یقینا قبلی دعوت ایمان آکا ثانی اسمعون شد از لپو غبونو بانی اوری انابت سر اوری والموتا او دا کافران چی بشاند مڑو دیا نمڑی حقتن نوری او دا کافران ادعا نوری ابن کثیر بپور تک یعنی بذلک الکفار لانهم موت القلوب موت القلوب ذی ذنم ردی فشبههم الله باموات الاجساد الله ردی تشبیہ ور کی دا چا سرا چې دا جسیمڑی دی سیمڑی دی جسیمڑی دی دارنگی والموت ایل کفار شبههم بهم فی آدم السماع جلالین 114 صفحه تشبیہ الله تعالی ور کرد په آدم السماع کی پس کی په آدم السماع کی حقتن مړی ناوري او دای چې د ادعا ناوري لکه تا خبره کوله دیوال ته خبره کول انما استجیب الذين يسمعون یقینا قبل ای منی دعوت دی ایمان آګه سان چې د زلب وګور باندې اوري والموت او دا کافرات بشاند مړو دی یبعثهم الله راپورته کی الله تعالی دیلرا ثم الیه یرجعون بیا بخازی الله تعالی تا واپس کړی شی وقالو دبل اعتراض اخرنه خبره وای نه لولا نزل علی آیات من ربی ولنرا لګری کی په پیغمبر باندې معجزه رب دنا قل ورته وای ان الله قادر بشک الله تعالی قادر دی قدرت لرونکی دی علی ای نزل آیات په دې باندې چرولی کی سم معجزه ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر د خلقنا نپی جنی ندی پویا په انجام د انکار د معجزاتو سماش تنار شیخ صاحب نے دا ودان پر خودو اچھا خبری بین پر خودی دی دا انکار دا موجزات پا انکار با انجام بانے خبر ندی ولی چاچ دا موجزات نے انکار کر دی انجام ایسا شوی دی عذاب کر فرمایشی موجزات چی کر نراشی او سکو نمانی دی عذاب رازی نا سمودیان مانی ران لی وما انزل سوی بالآیت الا تخویفا وما انزل سوی بالآیت الا او ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذبوا بها الاولون من نیو من کړي دراله ګلو د معجزینا مگر دی خبري چې په خوانو تکذیب کړو ما په بخکنی عذاب راوسته و دی باندې کو پرمایشي معجزي راشي نو بخکنی عذاب برا ولم او بخکنی عذاب وزکن را ولم چې زما محمد دعا کړي دا او ما هغه قبول کړ دا چې زما په امت باندې بخکنی عذاب برا ولا او دا تر قیامت پورې زرا سوما دی وجره دی دا پرمایشي معجزي نه منم دا نه را ولم او دی منی او کنه منی او به منی او دی منی او کنه منی او بمنی وقالو لولا نزل علی آیات من ربی سبحان اللہ سبحان اللہ الله پاک دی الله خوب نور دی سبحان الله قل ان الله قادر هو بشک الله تعالی قدرت والا دی الا ایون ذلات فدی بار چ راوی کی معجزہ ندی چ کوم واڑی لیکن زیاد دینا نه پویگی پا عاقبت او پا انجام دے انکار دو معجزاتو چغ ہلاکت تیو دے مانو کما لیکن اکثر دینا لا یعلمون نپی جنی اختیار مند دا معجزاتو اختیار مند سوک دے وما کان لرسول ان یأتی بی آیت الا بی اذن اللہ ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دینا نپی جنی اختیار مند معجزات نو تا تو دا معجزہ راڑا دا معجزہ راڑا نہ موت دی ذات اختیار مند سوک دے الحمدللہ صوبہ با ختم فل دعا دی زین دریم باب دے لیکا شابہ دی خلاصو لیکا چی بے پمند نظم دی زین باب سالس دریم باب دے ترا آیت نمبر 74 پوری 74 سرور اویا او دی کی لز دلائلی اقلی دی شاب مخ کسو لڑا دو دری پاول باب کیو وائے کنا وہ لڑا لڑا دری پاول باب کیو او سرورم چی سرور چی دن پا دویم باب کیو دری او سرور وہ عدل تلس دی سور بشی ولس دلائلی عقلی و تدیدی پر برابر شی انشاءاللہ چورا سم نو لس دلائلی عقلی دی دا یو خبر دا آیاتون کزان للی کی اتا دیر شم سوالیخ تم شپاک سوالیخ یو کم پنزوس شپیتو یو شپیتو دری شپیتو سالور شپیتو دری اویا سالور اویا 39 نمبر آیت کیوں گوری زجر والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات دا زجر دی زورا ندر بیا ابتلاء بالنعم والنقم 42 ابتلاء بالنعم والنقم اللہ تعالی امتحان کے نعمتوں مراولی او عذابوں مراولی امتحان دے پر نعمتوں کی امتحان دے چھ شکریہ کئی کنا کئی او پر نقمتوں کی چھ سمیگی کنا سمیگی او بشارت او تخویف اتسوالیخ یو کم 500 کی بشارت او تخویف ہم دے او دری سوالونه داغي جوابونه 50م نمبر آیات دری سوالونه داغي جوابونه 52 نمبر آیات کی ترغیب دے دوستانی د موحدین ہوتا موحدین سره دوستانه کوي او دو قیدی دی د مبلغ د پارا پکذالک سره دو قیدی دو عقبات دو قیدی او دو عقبات کذالک 53 او 55 او سلور طریقې د تعلیم دی او د تبلیغ دی شپک 50 و 50 اته 50 طریقې د تبلیغ او شپک شپېته کې زجر دی اته شپېته کې د مشرکین او د مبتدعين او د پساق او فجار سره متوجی شاہ دا مشرکین و مبتدعین و پساق و پجار و سرا دا ناستنا دا مجالستنا منا دا خم مجلس نبزی او ناکار مجلس نبزی سمی ہوئی خم مجلس نبزی ناکار مجلس نبزی او یایم کی او یایم کی تخویف اخروی دی 71 کے سمرد دلائلو دا سمرد دلائلو دلائل نتیجہ سمرا لنڈا دادا چې دلائل عقلیه دي لس زجر تخویب بشارت طرق د تعلیم او دو قاعده د تشجيع د بهادرای او زجر او تخويف او زجر او تخويف او طرق د تعليم دا خلاصه ده دا دليل عقلي دی اتم وما من دابه نشته له سيو زنده سر پزماکه کی ساوالا ولا طائر او نه مرغای يطير بجناحي نه او طائر چې طيران کی په خپل جناحه زبردست معنا ده شامو زر بابا ټول عربي ده نه یو طائر چې تهران کې په خپل جناحه ده نه یو مرغای چې الوزی په خپل وزر وباري وختو نه یو مرغای چې الوزی په خپل وزر الا اممن امثالکم مگر دا استاسو غوري جماعتونه دي لکه څنګه چې موږ تاسو کې جماعتونه دي دا پنجاب عرب دي دا پنجاب دي دا پختون دي دا دادې یا په دې کې دادی نسب والا دادی والا دادا کار کې دادا کار کې دا شریکم دا کونتری دی ادا چرغان دی ولا پلان دی دا پلان دی ما فرطنا فی الكتاب من شی دې پر خو دې مون په کتاب کې هر یو شی ضروری اصول دیننا ما فرطنا فی الكتاب من شی دې پر خو دې مون په کتاب کې من شی ان ضروری سیز دو اصولنا د دین دو اصولنا ذوبیات ارص پکې دي کولی استغراق و استغراق عرفی یادو کتاب نہ مراد علم دا اللہ تعالی دے علم دا اللہ تعالی دے ٹھیک تک نہ بھائی لوح محفوظ ائی کی عرض دی او د پنځپیر معنا چوک اشکالات دپا ندی پر خودم پر کتاب کی مین شین س دلیل دلائل چ سمر دی د سمید او موټور ذکر کړی دی س دلیل کر دلائل چ سمر دی د سمید او راغما ذکر کړی دی ثم العربی مسنون یا رب تبا جمک ری شیسو کو انسانانو پیریان حیوانات حشر بکی گی او کنو بکی قول آنیل علماء دو قول دی یو قول داری چی راجم بشی اغا حدیث والا دلیل لی چی دو بیخکرو والا نوا دخکرور نبا دو بیخکرو والا دو پارا بدلو آغست ری شی یقتصل جلجا من القرناء او کما قال او چه کما عالمان وی حشر بنکی ابن عباس ام بدائی گی دی حشرها موتوها حیوانات حشر مت موت تی ویدر حوش و حشرت اغوی حشر زکا نکی گی دا عالمان وی وما کننا معذبین حتی نباسا حیوانات تکم پیغمبر راغلے دی او کم چه دا حدیث رازی وی دا مجاز دی تدین مرادو ظالم او مظلوم دی ظالم په دنیا کې خکراوت دی او مظلوم به خکرو دی دا مظلوم بدله به ظالم نه واغستل شي او کا ظلمنا عالم بانو کا طالب بانو کا عوام بانو کا وا زهر اروان دی روکه دا هغه چا چې دا یې زین نشته ثم الى ربي بيوصلون يا رب ته بدی جمع کړی شي اوا کا سان چې نسبت درو کې دم غیا ترتا کان دی دا حق دا اوریدونا چاڑاگان دی دا حق دا ویلونا فتیارو کی دی مئیش اللہ یدللو آسو چی اللہ تعالی گمراہ کولو گواڑی گمراہی کی آسو چی اللہ تعالی ہدایتو گواڑی نوگر دی اغلا رپنی غلار بانی ورطوائی لک فکر ہو گئی سوچ کوا خواہ مانا تا گورا ورطوائی لک فکر ہو گئی انا تاکم عذاب اللہ کراشتا اس عذاب دا اللہ تعالی یارا اوتت کو مسا یارا جتا اس قیامت ایا بيد الله نه بل چا ته برامد چوای کتا سو لشتنی بلکی دی یو الله تعالی نه تاسو بلئی بل ایاو تدونا بلکی یک یو الله تعالی بلئی تاسو فیکشفون لری کی الله تعالی ما تدون الی اغه چ تاسو را بلئی دا لری کولتا ان شاء هو خدای الله اراده وشي وطن سونو پریدی تاسو ایروی تاسو پریدی تا ترکونا ما تشریکون اغه چ تاسو الله سره شریکار کړی دی بیا پریدی یا یلا الله را ورسیګا نو چې په دې ډیره سخت کې الله تعالی आवाज کوي په دې وړو وړو سخت کې چې تاسو आवाज کوي الله تعالی आवाज کوي کنه مطلب دا دی فیدار کی بو فلفل کی دعو الله مخلصینا لو الدین الله وی پاغي کې ما ته आवाज کړي نو په دې نورو کې ما ته आवाज وکا ما چې در تقسیم نه کړي ذمہواري مې نه تقسیم کړي والا قد ارسلنا یقینا لګلو مونږه لګلو مونږ پیغمبران اټکو سره اور आवाज یقینا لګلو مونږ پیغمبران الا امم من قبلک امتونو تستان مخ کی اگر امتونو امتونو تو فاخد نام بالباسا دونی والمنگ دی پا مالی سخت ہے وزر را او پا بدنی سخت ہے دید پارا چی دی اجزیو کی بس دار آگر دیدنو فلولا ازا ام باسونا ولی دی اجزی نکولا کلچ وقت زمانگ عذاب را لے زمانگ عذاب را لے اس جا ام باسونا ولیکن قصد قلوم لیکن سخشوی دردی زنا دا فهم دا قرآن نا او خستګړي دي ته شیطان ما کان یا مرور هغه چې کوم ومنونه کوي اشکال مخکې وي صرف الله تعالی ته आवाज کوي او دلته وي ولي الله تعالی تعجزي نه کوي اشکال ته کنه دي بل ایاو ته دونه او دلته وي ولي الله تعجزي نه کوي کله چې وته زموږ عذاب راشي دی الټه سخت شي سخت زړی شي شیطان او ته بد عمل خستګي ته جواب دا دی بس دوه قسمه دي کنه سمو شریکار هغه دي چې هغه بیا الله تعالی आवाज کوي او صداري چې هغه بیا هم الله تعالی عجز نه کوي اک په خپل ځړ باریک لګي ذم دا یو را مدد کول دي د مصیبت لري کولو دا هر مشرک کوي هر مشرک کوي او یو را مدد کول دي د محبت او د نزدېکت چې الله تعالی نزدیکی نو مشرک هیڅ یو الله تعالی تدا سے فریاد نه کوي ځان الله تعالی نزدیکی صرف هغه مصیبت لري کولو لپاره تواس کوي او مصیبت لري کولو لپاره ارسو کا واس کوي خدل ته نپی د کم دا دلته نپی د اغه دا چې الله ته قرب حاصل شي الله ته نزدېکت حاصل شي الله سره محبت حاصل کی دا قسم را مدد چا او عاجزی هیڅ یو مشرک نه کوي فلولا اذ جاءهم باؤسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم شر ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به هر کله چې دې پرې خدل هغه چې دې ته نصيحت ورکو نه کېدو فتحنا له ابواب كل شيء فرانسته مون په دیوانی دروازې د هر نعمت فتح دې کنه ابتلاء بالنقم شو اوس ابتلاء بالنعم دروازې په مون پرانستي حتا تر دې بو اذا فرحوا چې دې مشول بما اوتوا پاس چې دې لور کړې شول څه ګور کنه مخالفت د دوکن څنګه خشو اعلان کې مچلی نډی لپای لقمه پشاد ہے صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گیا اخذ نام بات اور ور من دین اصافا فاذا هم مبلسون ناگانا اذا هم فاذا هم ناگانا او پتا کا وقت کی مبلسون دیو نا امیدا لخبل معبودان نو بیان امیدو ایو سره مدد نشکواله فقط یا داب القوم الذين نو اوشلو لشو کٹ کڑے شو پریکڑے شو من دو قوم آگسانو چی ظالمانو والحمدللہ رب العالمین حمدللہ دی اللہ تعالی پالن کی دو مخلوقات لرا فقطع عبارت عن استیصالهم بالکلیہ او مشرک چی تباشی مشرک او بدعات والا کافر چی تباشی والحمدللہ والحمدللہ قل ارائیتم دا اللہ سم دلیل اقلی دے وایا لگ پکر خو گئی سمیں ہوئی لگ فکر ہو گئی ان اخذ اللہ سماکم کہ اللہ تعالی دنا دا اوریدو طاقت واخلی او نظرون در نواخلی وختم علی قلوبکم او پزون دل بندیز راولی سمانا دا کڑوزی موار سوک دے ایر دا رندوزی موار سوک دے دا لیوانوزی موار سوک دے او دی پو سن کی چلڑ شکا نا نو التدائیو درگا دا ویدا دا لیوانوزی موار دے استغفر الله ټول دی ونی راوستي انور ته تړلی پېشت کړه په دی باندې ابي داخل کیږي غچغه وباسي ابي داخل کی خلې پیراماتي ظلمونه کې زیاتې کوي پېشت کړه په دی باندې نه نه نه د کڼو ذمہار الله د لیوانو ذمہار الله د لړندو ذمہار الله باقاعده ځنې درګونه وو په دې خاور چې اوسټي کنه ویجب ان لقنت ختميږي دجه به بندش ختميږي نه نه نه قل و توایا ارئیتم لگ فکر خو گئی جام صاحب تو غا دیتا اغا دیتا جام صاحب وئی افسن کی زیر جام صاحب من لڑو نو درگاہ دا ننہ خلانڑو میں سڑے رت کولے نشی دا ہو کٹی دی وہی دی بیا او ہند دی ہندو سرلی دی غٹ غٹ چے دنو غیان پکی ناستی منجوران دالی ونی پکی تن دی او ال تکی اخل کو نظریہ دادا چی آقا کبا درگاہ سورا دنگا دکا نا اب آدے پہ داگئے ندنگئے بابا خبا کی صرف یو تن دے پکی اگر جوڑا کڑی دا کیسو نے پیوش ورقا ما تجارت تے دو شر ایجاد شده کن عقیده شرطا اگه دنگا کڑی دا ایک کیو دای دی جماعتم نپری خودو اگه جماعت دنگ کڑی دی جماعتم نپری خودو وی جماعت بم ندنگی کی بابا خپکی دا سه مشرکان اده وی شرک نشته زمون دا سه وی شرک نشته دا تدل تخیبر پختونخوا کې ناستی او په صوابای کې ناستی دا قرآن کریم درسونه دی آوازونه دی په وقت دی لگی نو الحمدللہ زین تخبر غرزگی سن و پنجاب تلر شو قسم آغا سه مشرکان دی دا سه مشرکان دی چه سوای ما اصده پی نزیت خپکی فدی پتو که تک تور تور آده توری توری خزی او نره او چکڑا سی اده براغلی سخا چه نرسده دا چه تا بناستی او ناو بوتا لگی دلی تی بوتا لگی دلی دیگه تا خوش آلا دی او ناستی دا دلگار اوٹلو کی ناستی او اغیی زنال تا کارو نکی زنال نی کارو نکی تکی توری توری مری شی سمی او وجی دلتا خودی خوزو مزی اکڑی قل ارایتم ان اخذ الله سمعکم وابصارکم وختم على یقین به خدای وکا داسې پدې پټو کې دیږي کنه چې سوای ما قل ارایتم وایا لک فکر خوګه ان اخذ الله سمعکم وابصارکم کچرت الله تعالی واخد استاسو د اورېدو طاقت او استاسو نظرونه او بندې دراوري تاسو په زونه باندې من الہ غیر الله یاتیکم می سوک دے متصرف اختیار من بید اللہ نا چه تاوست دا مذکور سی نراولی اللہوی کڑون دے کم نخکو لے دے سوکشی او اللہوی کلے والے دے کم سوک دے خکون کشتر دے او که کون دے کم نسوک دے چیدن آغا سترگی دتا نشی غوگو دا نشی راوستے خون زورو گو رسرنگی بیانو مندلائلو بیان دیلا اوڑی شرمی گی نا سم هم یزدیفون بیان دیلا اوڑی پس دری دور دلائلو نا لا قل وتو ارايتكم يولسم دليل لك فکر خو گئی تا استوایما ان اتاكم عذاب الله کراشی تاسو ته الله تعالی عذاب بغتتن ناصافا بیسد علامونا او جارتن یاخکار علاماتو تک زکوم ور ناصافا بید علامونا یاخکار علاماتو هل یولق الى القوم ظالمون نبت والک ور کیگی نبت تبا کوری کی حلا کوری کی مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین نلیکم پیغمبران حکمت و ارسال الرسل الا مبشرین مگر زیری ورکا ان کی منون گوتا یر ورکا ان کی نمنون گوتا فمن آمن چاچی ایمان نوڑو ٹھیکی کامل نبی سے یرپ دے ایمانے اور نبی غم جنشی او آگسان چی نسبت دروکی زمگایتونتا اوبر سیدی تازاب پس افدنا فرمانے کولو دے ایمانے قل لا اقول لکم عندی خزائر اللہ دا جوابونه دي خان دا د سوالونو جوابونه دي قل لا اقول لكم عندي خزائر الله سوره الزخرف ایت نمبر 31 وګوره شابه سوره الزخرف ایت نمبر 31 یو دیش وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وايدي ولنر علي گله کېدو دا قرآني كريم په يو سړي باندې درې دوه کړه چې مکاو طائف تي دوی سړي باندې ونراتو مالدار باندې ونراتو نو قول ورته وایا لا اقول لكم عندي خزائن الله ٹھیک شولا بھائی الله او مخکې د عذابونو تذکرہ وشوله اوس وی د عذابونو ګړې پیغمبر په لاس کې نه دی ښه او آیا لا اقول زنوما لکم تاسو د خزائر الله چې ما سره د الله تعالی خزانی دی نو که تاسو یې جزای خبر ته معلوم وکنه ولا عالم الغیب زه په غیب باندې نه پوهیږم نو که تاسو یې خوراک ولې کوي فلا اقول لكم اني ملك ذخنو احمد اوست جزو ملکی ما فرشتہ فرشتہ خوراکو دنے کہیں ذخو بخوراکو ما لا ولا اعلم الغیب لدی فلا اعلم الغیب قل لا اقول لكم اني خزائن اللہ او قل لا اعلم الغیب دا سی ہو رکی چھ قل لا اقول لكم لا اعلم الغیب دا سی ہو رکی خان چھ قل لا اقول لكم او ایزنو احمد اوست جلا اعلم الغیب زب غیب انو پوئی گا بلکی زب غیب پوئی گا سترے بغرد ہے ارسو بروان کی دا سی دی اوائی زنو امتاوستا جما سرد اللہ تعالی خزانی دی ولا عالم الغیب او اوائی چیز پا غیب گوارے نپوئے گا او اوایا لا اقول لكم اني ملك زنم ما تاسو تاسو پرشته ما نظمون گوستا پرخ سدی اعتراض ان اتبع الا با یحل جواب پرخ دار چ ماته وہی تابع کیگی او تا ما ته وہی کی او تاسو ته وہی پایا کنه ما ته وہی کیگی او تاسو ته وہی نکی قل هل استوى الاعمى والبصير او آیا آیا برابر دے مشرک او لید الموحد آیا تاسو سوچ نہ کوی او تا تما غشار وی لیو کنه غشار وی لیو اگر حاضر ہوتے بہر جا نبی تو کشف وحی کی نہ کچھ غرستی اگر ہر ذرہ کے وہ رکھتے خبر تو کیوں زار کاتے بجنگ خیبر اگر غیب داہے حضور و نبی بدر کی اسارا میں کیوں رائے لی قصہ عائشہ کا نہیں تجھ کو یاد کہ جب افق والوں نے کیا تھا فساد نبی نے صحابہ سے شورا لیا بجز وحی عقی نعقدہ کلا صدیق و فاروق و عثمان و علی کمیٹی کی ممبروں سے کیوں رائے لی اگر غیب دا ہوتے وہ پاک باز نہ کرتے کمیٹی میں وہ ترکتاز خدا جتنا چاہے جتا دیتا ہے وہی جتنا چاہے دکھا دیتا ہے وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر نبی کو جو حاضر و ناظر کہے بلا شک شرع اس کو کافر کہے 201 صفحہ نصر مرجان کی محصولی چنگے والا اسے لسے وہ تا مسئلہ اکڑلا او دا واقعات وہ تا ذکر اکڑل اگر ایمان راوڑو او پا شیرونو کی اگر طول قصیدہ جوڑا اکڑلا او بے وقتی ہوں جی داوالا مریسے ستا مسئلہ میں اومد اللہ اگر اشعار زبردست اگر حاضر ہوتے بہر جان نبی تو کشف وحی کی نہ کچھ غرستی اگر ہر ذرہ کے وہ رکھتے خبر تو کیوں زہر کاتے بزنگ خیبر اگر اگر غیب داہے حضور و نبی اگر غیب داہے حضور و نبی بدر کی اسارہ میں کیوں رائے لی قصہ عائشہ کا نہیں تجھ کو یادو کہ جب افق والوں نے کیا تھا فسادو نبی نے صحابہ سے شورا لیا بجز وحی حقی نعقدہ قلا او صدیق و فاروق و عثمان و علی کمیٹی کی ممبروں سے کیوں رائے لی اگر غیب دا ہوتے وہ پاک بازو نہ کرتے کمیٹی میں وہ ترک تازو خدا جتنا چاہے جتا دیتا ہے وہی جتنا چاہے دکھا دیتا ہے وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر نبی کو جو حاضر و ناظر کہیں بلا شک شرع اس کو کافر کہے دا د توام چې ایمان دی مضبوط چی بھائی ایمان دی مضبوط چی بار بار او اورا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله اے محمد رسول الله او آیا زتا اس ته نو هم چې ما سره د الله خزاني دي بریلیار وی مختار کل دي وینه ما سره د الله خزاني نشته دي او ز په غیب باندې نه پويګم او ز دا نو هم چې ز ملک يم ګره خوراک باندې کوما کتا سوې زمونږ استاد سفرغ نو ان اتبع الا ما يوحى الي نہ کتو ہے من سم کا کنا وہ ندا زما د سمول زما اختیار نہ دے قل ہر است العام والبصیر افلا تتفکرون وانذر بالذین نفذ شفیع قہری او یرا اب قران کریم بانی اغا کسان یخافونا چغیری گی ان یحشروا الی ربہم متا تویل کنا چ علم لری سوک چ د قیامت علم لری اب د قران دے یرول نہ پیدا اخلی تنذر ام القرى ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بیوم لا صلاۃ یحافظون ما چې سویل دا ذریعت ساتا اسی نو اما تولا ایتون تحل کی و انذر بیهی او یراو پا قرآن کریم بانی یعنی پی یراولو پایده سوک اخلی اغا سوک یخافون ان یحصروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع نشتر دی لرد اللہ نه علاوہ نسوک دوت نسفارشی لعلهم یتقون دید پارچ دی بچی دی شرکنا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداتی ترغیب دی پی موالات دی موحدینو او طریقہ دعوت الاللہ دا ولا تطرد پا بی ادب سر لری نکی ولا تطرد پا بی ادب سر لری نکی ما تا گورا ولا تطرد پا بی ادب سر لری نکی آگ آسان چی بریخ پل رب لرا بالغداتی ولا شی ار وقتی عبارتن عن دوام الفعل سبا و مازیگر یا سبا و مازیگر دا زکا خاص کی چی دا اہم اوقاتی لا تطرد الطرد الازعاج والابعاد على سبیل الاستخفافی راغب مانا کی الازعاج والابعاد على سبيل الاستخفاف کبرګم به به معنا کوله په عزت سره بل لري کوا بیا د وسر لري کی ماشي مکه ما هدا کم نه وای دا راغب نه وای مشرکانو د مکه بنوي منګه مالداري او تاسو دا بلال او دا صہیب او کنه دا غریبان دي دی لري کانو منګ برازو کینو با منګ تزان بڅکاری چې تاسو دا غریبان ناشتي الله تعالی وی ولا تطرد اون شړی سبحان الله او شیخ القران رحمت الله علیه د پنځ پیر الله دې غریق رحمت کی الله ته پر رحمتونه ولېګا هغه وای د جماعت د ترقه د پاره دوه خبرې ضروری دي یو چې ملګری یو بل سره غم خادای کې پروګرامونو کې ملاويږي جماعت مخ کیږي دویم چې دا میشن درته اعلی ښکار شي چې دا د قران میشن دی دا د انبیو میشن دی دا د آسماني کتابونو میشن دی دا د نیکانو میشن دی چې میشن درته اعلی ښکار شو نه به ګرمي ګوري نه به یخني ګوري نه به تکلیف ګوري نه به توده ګوري او نه به سړه ګوري خو بیا به ته بیان کړي الله دې مونږ ته چت ښکار کړي بھائی اے رونو علاقو ته چې لړ شي کارو کا کارو کا ماشومان لکان ځان سره ولا مدرسې ته عوامو کې کارو کا فرائض و تدموز بیان کا واجبات بیان کا مستحبات بیان کا الا فضائل و ت بیان کا مسائل و ت بیان کا کارو کا بھائی یہ ہر کوئی کی کار کول واڑی داڑی رچت کار دے خدا معمولی کار نہ دے ہاں ولا تطر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا سورة کاف سیم آیت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مفسرین حدیث ذکر کی پتہ دے بانی مفسرین حدیث ذکر گئی 28 اتشتم مفسرین حدیث ذکر گئی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوی الحمدللہ الذی جعل فی امتی الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امرنی ان اصبر نفسی معهم حمدن دی اللہ تعالی اغزات لرا چه زما پا امت کی اغسو پیدا کری دی چه ما تا حکم کی چه دی سردان کلکا زما پا امت کی اغسو پیدا کری دی چه دی سردان کلکا دا طالب دیر لوی مقام دی ستا مقام خود دیر لوی دی یارم ازو که خود دا من خوزو نا چکاری مکاری بکی نشتی قرآن بوایو ناس پیو چه تا خوزو نا خوراک اسکا خود دیر را گئی ماشاءاللہ دیر را گئی ادھا حد نے سیوا را گئی نوکرانی بھائی نوکرانی دا اللہ نوکرانی ولا تطرد الذين يدعون ربهم طالب دی رخدر کی کله یې نه خوري او کله سخوري ماشاءالله مزید وکړي مزید وکړي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي په بیزته سره لري نه کی په بیا د به سره لري نه کی یو ضرورت ته کنه طالب ته ته درشه ماري سړي سرکار دې دما سرکار ته لړ شاغړتا دا په کیندره ځي خو چې یو شړل ما ولا تطرد رب بیا د به سره لري نه کی زما کار دې وسره یار دما سرکار دې ته لګه خوشاله کنه نو پوی گیندن ویزی آخوا کرنما ولا تطرد الذین یدعون رب مانا غلط مکاو خا سطرے انو گردائے صحیح مانا کاو اشکالات دا پدی ولا تطرد الذین یدعون رب من غداتی ولشی یریدون وجہ غواری دا اللہ تعالی رضا مالک من حساب من شے نشتر پتابانی ندید حساب دا اس چیزو کدی خقی کبت کئی او نشتر سا دا حساب نا پدی بانی اس چیزو تخوٹن خقی فتطردهم کدی اشعل فتکون من الظالمین نو غواړې کدی او شړل نشيبه ته زیاتی کون کونه خو شړلی ندی نو زیاتی کون کې نه ده وکذالک فتننا دا اوس امتحان د مبلغ باندې تا دور غټ علماء کرام دیو هغه دا مسلې نه کې او درسونه نه کې ته یې نه بل درسونه کوي لمروانه کی دا امتحان به د باندې راځي پیسې بس غلې شه زما استادانو به شکریا استلی مال دیم الله توفیق دو شکریا را کی مور او پلار بک سویلی اب الله قبول کړي استادانو بس سویلی اب الله قبول کړي بس الله ته شکر گزار معلوم دي زه کوشش کوم چې شکر گزار جوړ شم دا موای چې پلانکی مولای سي ورنه کې پلانکی نه کې زه د پلانکی زی موارم د خپل ځان زی موارم کستړې کستومان کار سي خو زه بد الله تعالی کتاب او دا د الله په مایا احسان دي دا د الله امتنان دي دا د الله انعام دي دا د الله مهرباني ده ما ته بد نه وای چې تکشری او دې ته مسله کې پلانکی ولې دا مسله نه کوي الله وی دا امتحان بد باندې ګرځي وکذالک فتننا بعضهم ببعض الله وی دا زمون کار دي چې مون ازمیخ کو زن د زنو په زنو باندې ليقول چې دا زن وی اها اولای او دا دي آکسان من الله علیهم من بیننا چې غورواله ورکړ دي الله تعالی دای باندې زمون په میاس کی وتو جوابو کې الیس الله بعالم بالشاکرین الیس الله بعالم بالشاکرین اس په تفضیل شي غاړه څه شي غاړه شابه کړه شاپور شیخ معنا اس په تفضیل په معنا د صیغه د مبالغه دی آینه دی الله تعالی خپویا بالشاکرین مبالغه صیغه سره دی او اهون رهین نو اعتراض وارد نشو چې مفضل علی به خالی نه وي وزر چې ته اس په تفضیل اس په تفضیل کو مفضل علی غواړي نو مفضل علی به خالی نه وي یا بچ دې علم د الله یو یا به الله یا به غیر الله چې غیر الله شي مشارکت د غیر د باری تعالی سره په نفس علم کې ادا خو نه سیکي کی ځکه چې علم د باری تعالی ادم مخلوق د علم غوند نه دکنه اخو ټول حضوري دي ادم مخلوق په بازار باندې حضوري دي په صفاتو نو حضوري دي او کوم په ځل علی باری تعالی و نه بیا تفریق نشته په علم د الله تعالی کې چې د الله سره علم ډیر د څه کم نه د الله تعالی خو علم یو شان نه نو بدل ته جوابو کا خان جوابو کا خان دایس په تبذیل لاله انسان نه دی شاپور شیخ طالب په پدا کی لاله او لاله کوستانه شاپور شیخ ما تعریف کو چې انسان څه ته حیوان ناطق تا وی لاله په سره چې زه حیوان ناطق نه ما زه حیوان ناطق نه مې لاله انسان نه دی زه د انسان تعریف کوم زه چې تعریف کوم د انسان تعریف لاله انسان نه دی ګټ کو سره لگاو مطلب دا چې د شیخ په تبذیل نه نو دا صیغه مبالغه ده چې الله خپوی دې په شکر کون کو باندې صیغه دې په تبذیل نه ده بیا مفضل علی غواړي مفضل علی بیا غیر د الله نه یا به الله ای که غیر د الله ای نو بیا خو غیر د الله د الله سره شریک شو په نفس علم کې خو صرف د الله غته لږ زیات شو مخلوق د الله سره بدا کې شریک نه دی او که الله شي مفضل علی الله نو د الله په علم کې خو تفاوت نشته چې دا ډیر عالم او شاکرین ما ډیر عالم دی په دې وروړي عالم نه دی د الله علم خو حضوري دی پخپل ځان باندې حضوري هیڅ څه کوي باندې عینیت ته او په غیر باندې نو معلولیت ته وای کنه او په صفات باندې نعتیت ته ورته سو علم حصولی او حضوري نه دی علم حضوري حصولی چې هغه چې درس لري علم حضوري چې هغه کی علاقه ده چې د حضور وی لگا د حضور وی او دغه علاقه به کې نه لگا هغه الله تعالی علم حضوري دی پخپل ځان باندې هم او په مخلوق باندې هم په خپل صفاتهم ځان باندې علم عینیت ته مخلوق باندې علتیت علیت ته او په خپل صفات باندې نعتیت ته نعت کنه صفتی دي کنه وکذالک فتننا بعضهم ببعض ليقولوا اها اولئک من الله علیهم بیننا الیس الله بعالم شاکرین فاذا جاءك الذين يؤمنون کله چې راځي تاسو هغه سان چې ایمان لري دوی پایتونه طالب را لې فقل سلام علیکم فقل سلام علیکم نو آیا سلام دی پتا سبانی نو سلام با راتون کیا چاہیے کتب سلام چاہیے وایا کنا سلام بتا چاہیے کہ راتون کی با چاہیے راتون کی با چاہیے تو سلامن دے نو عرض سرگیر شاگل نہیں کنا دلتالا سلام دا ہر کری دے ہر کلا راشی خیر آلے تاثر آلے فقل سلام علیکم خیر آلے درست لراغلے شکر دے چراغلے کتب رب کو لارز الرحمہ در رحمت کتاب لارو سی رحمت میاشتا رحمت کتاب لارو سی دی او با گو ریس مزید مزید مزید کینا سبحان اللہ کتب لارو سی الرحمت او بد عملو نکی او کوشی نبت بیا توبہ باسا چی ما سبق ندی اڑو لے توبہ می دبیا باڑو ما انو منا میرے میکن سبب مجارت سم مطاب امبادی واسطہ پانو غفور رحیم اللہ غفور رحیم دی وګړه قهار او جبار دی خان تش خوبونه مکو تکرار کوا او مهنت کوا او سبق تش ډوړې مخلا سوا تش ډوړې مخلا سوا دا بوته په یاد ورکې سبحان الله ولګې دا یاد کړه فقل السلام علیکم مرحبا اهلا سهلا مرتبا امین امین چې عربیته کې وری هیه میګری عالم سے وی لحیه میګری نو د لحیته کې وری د بیا ول عالم کې حذف کړو وی هیه میګری سمې ګری هیه الکر چې عربیته کې نه مو آئے کنه نو اهلا سهلا مرحبا وی اهلا سهلا مرتبا اهلا سهلا مرتبا نه نه فقل السلام علیکم هر کله راشي هر کله راشي په دې خبره پیښه کنه او یاد ادا چې دا د دې خصوصیتو سموي دا د دې خصوصیتو چې دې ته بته سلام کوي یاد ادا چې دا سلام په معنا د دعا سره د لکه څنګه چې مړو تا سلام علیکم دیار قوم مؤمنین مطلب داري چې پتاو سلامتی ادا او پتاو دې سلامتی اوي عدلتم دا دعا دا سلام علیکم الله رضا صلی سلامتی ادر کی مطلب داري سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمن او ما در تویل لی کنه بایی تا تا ماویل ندی اغا اشعار چی بکمویل در مزدار حمد تالوایو او پا حمد دلگی آیو هر وقت با دستایو ربا هر وقت با دستایو تا ندیر دی ویلی می دیتا ہے تاستا می ویلی دی پا آخر کی میویل لی کنه شریف حسین شریف رو را دغیو پیغام وائی دغه مرام دي چې همیش در رب کلام وای طالب چې کله راشي د عاجز ورته سلام وای ربات الخطيب باقي تول فنا وایو هر وخت به استایو رب هر وخت به استایو درخ استقصیده ده کنه تبه یاده کی یاده کی ها حمد تعالی وایو او په حمد دی لګیایو هر وخت به استایو رب هر وخت به استایو تاکلو پیدا رب تاکلو پیدا ربا آدم ندی جدا ربا بیاد محمد رالا جوٹلو مقتدا ربا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب دا محمد دکڑل تول آلی حدا ربا منگا با ہمیش دا دی پا مدھا کی لگی آئیو ہر وقت بدست آئیو ربا ہر وقت بدست آئیو اصحاب محنت اکڑو دا نبی پا طریقہ نو جوڑ شل امامان دا دی محنت پا وزیبا اصحابو محنت اکڑو د نبی په طریقہ نو جوش ول امامان د دی محنت په وظیفہ نو عزت د دی کوچی شی نصیب دی ذائقہ سلور پکی مشہور دیکنل اے رب دابنگو آئیو ہر وقت با دستایو ربا ہر وقت با دستایو روان دیکنو منگ اے ربا دغلوی محنت بانی خاص کر دبو حنیف امام سراج امت بانی رشتہ دیکنو قویرالا پا اصلی دیو بندیت بانی نو تنظیم دے اشاعت وحدت بمخ کی منگا بیایو ہر وقت بدستایو ربا ہر وقت بدستایو و ایزا جاک اللذینا یؤمنون بی آیاتنا فقل سلام علیکم او د عبدالجبار شیخ سے فتح الرحمن کسی شیرون ویلی تا تا ہوا بڑی رخ کولی وی درکو من نصیحت پا منتا تا خاکی جانا دانتا خطاب کولی خاکی سیب دیکھنا درکو من نصیحت پا منتا تا خاکی جانا طالب سر محبت ساتا بے حد دار چانا ہم دا بدی پکار شید دنیا و ما پیہانا کډیر عمر دی تیر شي خو یو زل دی انتقال او په خپل درس او تدریس باندې زمیر لره خوشاله تیر کولې دیار آی ور دیو نه در کوم نصیحت په بنا تا ته خا کی جانا طالب سره کرمینا طالب سره محبت کب طالب سره محبت ساته به حدد ارچانا همدا بدی پکار شي د دنیا او ما پیهانا کډیر عمر دی تیر شي کډیر عمر دی تیر شي خو یو زل دی انتقال او خپل درس او تدریس باندې زمیر لره خوشاله دیر خوری دیار وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِ الرَّحْمَةِ او آوامرنو طلباو سرمین ساتی الحمدللہ محبت ساتی خوزی پوہر کوئی ستا پکی خیر دے زما پکی خیر دے او کنوار کئی نو مور کوئنو آو مور کوئنو اللہ بل انتظامو کی اللہ با طالبان در نبوزی ما با در نمبوزی تب دغا صفاتی نہ دعاگانے کوا نفل کوا اے اللہ طلبا ڈیر کا اللہ دل توفیق ورکا، عالمان له توفیق ورکا، خدوا غانه کوا چې دا خپل आवाज اوري روزه د باري لړنديږي مونږ وړو پیه نه شو تو ګورا په مونږ مازیګر شو اوس به شروق له سبق مې مو نیمه سي پارانه د برابر کړې په مازال الله بر نظر دی چې دا به ختمول مواړي زور دې را باري ختمول به مواړي او کار مې کړ دغه د شپې تاسو ته پته نشته مونږ د تراو نه رسو به درس کوو اسره چې به وي چې ګورا نیمګړې قران وي او ختم یې وکړو نه نیمګړې قران نه دې مونږ ماستان وایو ها او کنه بیان کوم نو مفتی سی بوچ سلیمان اسلام جادوګر وله که زوم دار کافر خبره چې سلیمان اسلام جادوګر هغه د یو ټکی اوریدل نور کون دی نور نه وي ځان په خبره پیا کا ځان په دې خبره باندې پیا کا درداري اچھا وای دا جا کله دې ور بیاتنا کله چې راځي دا تاګه سان شیوال لرزم پاتون باندې فقل سلام علیکم كتب ربکم علی نفس الرحمان انو من عمل منکم سوا یقینا چاچا عمل کو استاس نہ کارا بیجارت پنا پوائے سر ہر عاصی جاہل دے یا توبہ باسی پس دے نا ٹھیک خبر عمل بے شک دا اللہ تعالی بخور کرام والے دے وکذالک نفصل الایات ولتستبین سبیل المجرمین دا دیم کذالک دے لکھن لگا سیم کذالک دے دیم کذالک دے تہ تبوئی بڑا غستا بلکا دشتے و چې کینه دک خبرې دي دک خبرې دي دک خبرې دي یو مسله ده یو مسله ده بس رد شرک ته رد شرک ته بیان توحید دی بیان توحید دی و او کنا دا به دک سی واضح کو موحد به خوشحالیږي او مشرک به خفقیږي جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کے قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کے قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا وکذالک لکدا سنگت دی وضاحت و اوریدو سوالونم کیږي جوابونم کیږي زجرونم کیږي تفیقونم کیږي دلائلم ذکر کیږي مسلم ذکر کیږي کذالک ذکرنگی ذکرنگی نفصل الایات من واضح کو دلائل او تفصیل سره بیانو آیاتنا تفصیل سره بیانو آیاتنا لیتزح سبیل المسلمین فیتبع ولتستبین سبیل المجرمین فیجتنبا لیتزح پټرو باسا الله ایمن تفصیل سره بیانو آیاتنا چې د مصلح وضاحت شي او داغه پس روانوالی او شي داغه تقلید شي د نیک سړی پس روانوالی او شي او چې د مجرمان الله واضح شي او داغه نزان او ساتل شي پر خپل مو لګو او بابا بلن لګو قبرګرام بابا تفصیل سره بیانو آیاتنا ولتستبیل سبیل المجرمین وغيرهم چې سبیل المحقین دي کنه شخکارشی لار د مجرمانو او لار د حق پرستو حق پرستو سر بروان شی مجرمانو نمدان بچ کی قل انی نویتو ان عابد اللذین تدعون من دون اللہ قل لگاو شابا دا جواب د سوال دیں شابا جواب دس دیں دا سوال دیں تا بانی با اعتراضو کی تا تب ہوئی او زمان دی معبودیم تا بکیم آواز کوا زمان معبودان تا بکیم سکوا اواز کورا مدد چوائے قل ورطوائے نا نا نا انی نوی تو زمن اکڑے شوئے ما ان عابد اللذین چه بندگیو کم دا کسانو تدون من دون اللہ چه تاثرہ بلید اللہ تعالیٰ نیلاوہ سنقصار بگشتے وی آو گمراہ قل لا اتبیو آواکم او آیا زخو نظم ستاز دو خواہشاتو بسی قد ضللتو ایزن گمراہ بہمزب پدا وقی وما آنا من المحتدین آنا بہمزب پو ہدایت وار هدایت والاونا وما انا من المهتدین نبه مزد هدایت والاونا خمون نا حق ایو نا حق ایو پیشتی کرب دیبانی نمون لعذاب راولا نمون لعذاب راولا نقل ورتوا اني على بينتين زم په واضح دلیل باندې د طرف ضرب نمي فكذبتم بي او تاسو دې نسبت درو کوي وما عندي ما تستاجرون نبي نشته ما سره عذاب تاسو په تلوار کوي نبي د شرب تصرف ان الحكم الا لله نه دي اختیار مگر الله تعالی لرا عذابونو اختیار ما سره يقص الحق الله تعالی حق بیان نهي او دا الله تعالی بهترین فیصله کوونکی دی عاجزی دی پیغمبر قل لو ان عندي ما تستاجر نبی وایا کچر توی ما سغا هغه چې تاسو په تلوار کوی لقد الامر بيني وبينكم خامخا فیصله بکړی شوی و پورا کړی شوی و کار زما او تاسو ترمنځ الله تعالی په دې په ظالمانو باندې و خبرت معلومی کنه و انه مفاتيح الغيب جواب مو کو خان خاص الله تعالی سره کوجانه وخت برته معلومی دا عذاب اگر ته وایا اگر نه مخ کې موږ توبه واسو وانه مفاتيح الغيب نه ما سره دا چې نشته دي خاص الله تعالی سره کوجانه د ټول غیب دي د غیب د خزانو پټي کوجانه چاله نور کوي لایو نظم کنه په نظم دي کنه ډیر مزیدار وانه مفاتيح الغيب خاص الله تعالی سره کونجیان د ټولو غیب دي او کوم چې پینځه راځي کنه اپا کې غړتي ګوره هم پاتيو غیب خمس لا یعلمون الا الله هغه پر حسر نه دی ګوره خاص دی الله تعالی سره چا بیا نه د غیب دي لا یعلموا الا هو نه دی پویا پدې چا بیا نو باندې بيد الله رب السوق نو چې چا بیا نه بل چاته نه دی معلومو نو چا بی دا د تعالی او تعالی قیمتی شی تلگی نو علم غیب او دا قیمتی شی دے دا د الله تعالی صفت دی هغه ته تعالی والے دا شابیان الله تعالی خپل ځان سره دی الله سره دی شابیان هغه سره تعالی بنده دا تعالی سوګ نشی کولا ولے نو د ټولو غیب نو سوګ نشی خبردار کې دی بيد الله تعالی نه تشبیه ده کړه عین دو مفاتيح الغیب لا یعلم الا هو تا خیال دی دا اجمال شو اب خبره تفصیل کے ساتھ تفصیل دا دے توجہ شاہ س اعیان دی نو س اعراض دی دا مخلوق س اعیان دی زوات او س اعراض دی س اعراض دی پیشتی مطلب باری س اعیان دی او س سشے دی اعراض دی بیاتا سو گورا اوراز اعراض کی اوصاف تھی اوصاف تھی اوصدا سری چې غیر د اوصافونه دي بیا چې اوصاف تھی نو رتب دے یا بیسته پېښه کړه په دې باندې س اعیان او جواهر دي اعیان او جواهر نو اعیان او جواهر سپ اوچ دی سپ لند دی پی البر و البحر اعراض دی بیا پائے گی که اوصاف دی او که غیر دا اوصاف دی اوصاف کا رتب دی که یا بیست غیر دا اعراض نا لکه مثال پتو مانی دغا دی دا سقوط غرزی دل نو غرزی دل دا بر نخکتا تا لکه دا اونی نپانکتا غرزی گی او دا زمکی نخکتا زمکی تا نزوی ولا حبت فی ظلمات لردی تخم د ټول علم الله تعالی سره د اعیان او د اعراضوم اعیان کده اوچي دي او کده دریاب دي خو اوچه مخ کې کړه لا ولی ځکه انسانان په اوچه اوسيږي بلده پیدا د اوچ ناغلی دریاب نه ډېر رقم پیدا اغلی ځکه اوچه مخ کې کړه په دریاب باندې وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم الا هو ويعلم ما في البر ويږي الله تعالی په اساس چې پوچه کې دي والبحر په دریاب کې دی او ما تاسو ته مو ورغتن نو غرزيږي او پاړه الا يعلم وا مطلب دا دی د پاړه غرزيدل وت معلوم نو پاړه په طریقو الله سره معلوم رس عجیب ترقی دا ولا يا الا يعلم وا نو غرزيږي او پاړه مگر الله تعالی پاغي پويږي او ولا حبت او نه یو دانا پتیارو د زبکه کې ولا رد بن نه یو لن شي ولا يابس او نو اوچو الا في كتاب مبين مگر دا په کتاب سرغن کې علم د الله تعالی کې او لوح محفوظ کې وهو الذي دليل عقلي دي الله تعالى اغذات دي يتوفاكم بالليل شتا سودش پیو د کایو ويعلم پویگی الله تعالى ما پټولو اغکارونو جرحتم بالنار شتا سود رزق درزق وای یو ټک زکوم ور پټولو اغکارونو شتا سود رزق وای ثم يبعثكم في بي الله تعالى پر تکي تاسو لرا او راپورته کی تاسو لرا پدی بل را دکی د خوب نه نتصار خو نه پاسی مزل او پاسی کنه هو پېښه کړه پدی باندې مزل او پاسی ټیک دکان خو د وخت کو نه خو نه راوځي مزل خراشی بیا چې بهر وځي هغه الله تعالی دې بیا بلز کی بیا بار ګرځي راش کور ته بیا بلز وځي ثم یبسکم فی شپې دی ود کی سار په پاسی عبادتونه وکای خو بیا دې بار چې وباسی نه په بل رس کې دی وباسی لیقضا اجل مسما چې پوره کړی شي نیټه مقرره چه مرگ دے نمرگ دے سم الی مرجعکم بیا تاس بیا خاص دی اللہ تعالی دستاس و پسیدہ سم ینبیکم نو خبر بکی تاس لرا بما کنتم تعملون فاغتے چه تاس وکم کولی اللہ اللہ منگا معاف کئے اللہ اللہ مسلمان ان کل معاف کئے اللہ نیز دی مڑی شوی دی اللہ غم معاف کا او زمان خخم الگری در درس فضل رحمان کا کا عثمان خان لالا بابو سے وقتی میں رایات چون دعا کئی لکا ابا ایرا خخم الگری رضا اللہ علیہ جی نو مرگری چکمو استادان زمانگو فات چوی دی اللہ دا طول مغفرت نصیب کا اللہ نے زمان استاد مغفرت نصیب کی دعا گا رضای دے بھائی بیبی دی اللہ بخی سبحان اللہ طول دی اللہ بخی وہو اللذی توفاکم من لیلیم اللہ نے زمان مور اپلار خاندان بچی خزا او رونا رونا ریگانی خورین و خورزیگانی طول رنداریان اللہ طول داست دی اللہ استاد ماف کی طول مسلمانان دی اللہ ماف کیا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى سنگس لدی باقی کنا ثم الیه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر دلیل عقلی دی او دا اللہ تعالی زور اور دی او کما یلیق بشانی د خپل بندگانو د پاسه دی و یرسل علیکم حفظا علی کی اللہ تعالی پتا سو باندې حفاظت کون کی ملائک لو معقبات من بین دی من خلفی یحفظونه من امر اللہ سورتی راد آیت نمبر گیارا ٹھیک دکا نیارا معشوم بد بدو گرزی گی اگر ایسا خوکلی را پاسی او جاڑی لوگو دیکھو امور دی میگی مور دی ملکا میگی مور دی ملکا پیش جگہ بدی بانی دا ملائک و تلاسا چاہی ادا سی روحانو جاڑنو گرزی گی چاہ تیر لاس لری کنی یا لاس ماتی یا اخبا ماتشی یا مرشی نا بیا لرشی نو سبحان اللہ لو مواقبات من بین ایدہیم ويرسل عليكم حفاظا لگمن دور کا کر یار حتا اذا ان شاء الله نیوز پر برابر کر قابو کی ہاں حتا اذا جاء نیم قابو کی گی حتا اذا جاء احدكم الموت تردی پور جکل راشی یوتن تاسو تمارگ توفت رسولنا وفات کی اغل زمن ملائک معلوم اشولا چدرو اغستن کو ملائک دیر دی گورے حکم چ قل یتوفاکم ملک الموت راضی غی مشر دین وهم لا یفرتون او دا استاد زما کمے نہ کی زما په حکم کې سب مردو یا به واپس کړی دی الله تعالی تا دا سے الله چ ددی مددگار دین او ثابت تے اعلی الا له الحكم خبردار خاص الله تعالی لره حکم دی احکام الله تعالی را لګلی دی او له الحكم اختیار الله تعالی دی کله باران کله اوریزو کله شنا کله شپاو کله رز کله خوشحالی کله خفغان الا له الحكم خبردار خاص یو الله تعالی لره اختیار دی ان الحكم الا لله وا پاکستانیانو وا حکمرانانو اللہ تعالی کتاب نافذ کئ شابه دی تزان چې دن جوړ کئ لکه څنګه چې شپه او رز الله را ولی دا اختیار د الله دی نو دا احکام را لګل الله تعالی احکام را لګل قران او سنت دا نافذ کئ نشته دی په دفاتر کې نشته دی او مولیات اصلي گیا دی چې موږ اسلام را ولو ایسم لو تزان رسو نشه راوسته اسلام په دی را ولی چې دغه نه بای کاټو کا او ایم الله اسلامي قانون نا کې ټول روزی الا له الحكم واسر الحاسبين او دغه الله تعالی جلد حساب کوون کې دی او خبر غرم بابا والا کو درنګ له حساب کوون کې دی بس حساب د سر کې وره من ما ته فقط قامت قیامت هو کنه او جلد حساب کوون کې دی حدیث پاک کې راځي د دنیا د نیمه ورځې په مقدار کې به الله تعالی د آدم علی السلام د بچو ټولو سره تر قیامت جسور راځي نو الله تعالی به حساب کتابو کې خلکو سره هو اسرع الحاسبين قل ورتوا من ينجيكم من ظلمات البر سوق د جتاس الاخلاص در کی د تیارو د او چید لمدینا دریابنا تدعون وتضرعوا خفيا بلی تاس اغل رپا جز او پټا سارا لا ان ان جانا کچر تخلاص را کمتا الله تعالی د دې مصیبتنا لنكونن من الشاکرین خام خام مشد موحدیننا قل الله ينجيكم من او آیا الله تعالی خلاص درکې تاسو تر دینا ومن كل کرب او دار مصیبتنا کرب هغه مصیبت ته چې صاحب کې انغلی غریب سړی ترازی او دا مړای په کې انغلی ثم انتم تشركون بیا تاسو د الله تر شرک وای قل هو القادر او آیا دا الله تعالی قدرت والا دی الا ايب عليكم عذاب من فوقكم شرور کی بتا سو باندې عذاب د پاس استا سونا غلای د باندې کی او د پاس استا سونا حاکمان ناکارا یا دلان د خو استا سونا زلزلې د باندې کی او ما تحتم نافرمان کی بچی او شاگردان او يلبسكم شيا یا کی تاسو ډل ډلې او سګي او سکی پا باز استاسو مانی سزا دوازو لکا اوز داغا چل لینو اگیا دیو بل سر انظر اگورا کیفن اصر رفل آیا تی سرنگی منگ اڑو راڑو دلائل لال لو بیفقن دیر پاچ دی پوشی نسبت درو کئی دی قرآن تا ستاقوم آلان کے دا حق دی او عذاب تا ستاقوم آلان کے دا حق دی او آیا نیمز پتاسو بانی زیموار لیکل نبی مستقر کتاسو عذاب راولا ہر یو کار لرا وقت مقرر دی مستقر بس اری او شی په خپل وخت راځي وصوف تعلمون زرد چ تاسو په شی وای دا رایت الذين يخوضون في اياتنا ناکار خلکو سره با نکی نکانه کله چې ویني آگسان چې مشغوليږي زمون پاياتونو کې دین پوره ټوکی کې مسخري کې استهزاء کې استغفر الله فاعرضون مختن واړوا حتا يخوض مکین سره هو تر دې پوره چې مشغوله شي په بل خبره کې دینی خبرو پر استهزاء نه کوي بیا که خپل ضرورت لپاره ورغله کې راستې شي و ايم ما ينسينك شيطان او که ايرو کې ستانه شيطان او تو سره کې نيو نو پلا تقود بس مکه نه پس دی یاد درو نه سره د قوم څخه یاد درته وشي چې دا خو ظالمان دي دا بدعتيان دي مشرکان دي بدعاتو کې لري پاسا داغه داغه روزه فلا تقود مال قوم ظالمين وما على الذين نشتل پاک اسارو مانی چیت تقونا ځان ساتي دو مشرکانو بدتیانو پہاشو اوریانو والاونا من حساب من شے ددی د حساب نس شے ایشت کرو دنی سمانا سوک چی گناہو نا کہیں داغی گناہ پتا بانے سزا نشترے البتہ ولیکن ذکرہ لیکن پدی بان نصیحت لازم دے موتا تا نصیحت موتا بان نصیحت لازم دے بیان بکو شاید چی دی بچیو لاللہم یتقون دیر پار چی دی بچیو نصیحت بکو خو نورد کچر نصیحت دے اکو آغستا نمانی نو داغه د جرم ګنا په تابانی نشته په مابانی نشته ده سره خسته مطلب دی فاعرضنم ای بالقیام عنهم لانهم یکرهون ذالک ته چې تپاسی کنه د باندې بوج راشي چې وګورئ د موږ دغه لاړو داوم یو قسم له دعوت ته کړ چې تپاسی نخلع ونترکو مسکی وایو کنه نخلع ونترکو اللهم انک او داشته ده خان واجی واجی ارتکی ووی نه بل دعا مشته اللهم اهدی لی فی من هدیت وعافی لی فی من عافیت وتولنی لی فی من تولیت وبارك لی فی ما اعطیت وقلی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالی استغفرک واتوب الیک وصلی الله علی النبی محمد دا وسر بکی مشته او اللهم انه مشته دے حسن المسلم کی لیکری دی حسن المسلم ارواء الغلیل په حواله د الباری سے باندې وئی ودا حدیث صحیح دی حسن دی دا حدیث هم ټیکته لگا رائی که منگا وایو نخلا عوارت رکو مئی افجر رک دا ملاسب موی دا تبلیغی سیب موی دا امی موی نوچه پا دی وادونو که دنگار دی دا خزم موی دا سڑی موی او دا کدلاغان دی و دمی دی یا دا پاشای اور یعنی مجلس دی او مخویش تلکی گی او دا دنگار مبتی و تا پا کی مولاری تبلیغی رو تا پا کی مولاری ملا پا کی مولاری دروگ وایتا چه نخلا عوارت رکو مئی افجر رک ولی دا دیتا زی ناروا وادن دی نبازی والا ناروا زائی دی نبازی والا او پدی دی بانی احکام القرآن لکری دی فی هادا دلیل دی آیت کریمہ کی دلیل دی علی ان مجالستا اہل المنکری لا یجوزو چھے دی ناروہ والا سر ناس تجائز ندا التبنکن اغزین بازی اغزین بازی تب پکا چرو کی دا ایسا ملو کی ظلم نہیں شورو شورو دی کنا زردی دی روزا من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج ربقه الاسلام عن عنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وي سوچي ظالم سره ولګره شو اخو ته پدره چې ظالم دي او بیا مو سره دی ولګره دي د اسلام رسائد خپل سټ نو با سلام اسلام د تدانو وي اسلام وي د ظالم ملګرتیا وکاو د مظلوم ملګرتیا وکا د ظالم ملګرتیا دار چې ظلم نه وي سا دا دا دا ملګرتیا دا ظلم نه کم دتنی سي کم دته منا کوي پخپلو سر ناس دی 14 اگست مناویږي ملازم پکې ناس دی اب کیم ناشتی لگی ڈنگار دے ڈمی دیو دا کر لاگان دیو دا چې دی جنڈی دیو غرا غروب دی تو اثر پکی شری کی حکمتی سا تباری منائی بھی دا شریعت کس چلی دا اخترو نشت دی دا اگر پیسی سر لگوی آئی میک نا پردہ لگ دا کردہ لگ کم آرواری چی دا باری کم لگی اغم لگوی فضل سر لگوی فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا اغوی کردہ بدر کوما الا پاوام وار بحران روان دی سشے یو ڈز پیٹرول بگرانی گی بل ڈز کیس بگرانی گی بل ڈز بجلی بگرانی گی بے خیز مونگا ہو باسو داگی سب پر وادا آئی خرورت تیل و تمفتی بود تودری گی و تیل لادا گئی ولی جج سیب دے دادا مفتا چوری کی گی لگا لابا حکمت دا کئی عوام اللہ سرمان و باسلا خود دقا سید عوام خدی والنازلون لا پخ کتزا آو دیم چندن سدین دیم دا آواز نه لګی که مولا سی باواز لو کزی دا نوڑم یقینو که کتاسو سکرا پاسے واسی سکر نا په سبب کیو کنا اسی غنوړو د کسې خیبی تاسو سخورا به کی خودو زلو راګشته دی ایمان راګشته دی قران راګشته دی سخوشته دی سبب کیونو اسی خو نه وړو سبب سخوشته ده خامخا روح دی جندې دې چوزی بیا غر نه لګا آو وما للذین یتقون نشته ده پاک آسان باندې چزان ساتي د دې د دوستانې دې سره د ناستنا او د نارواو د شرکت نه من حسابې من شه د دې د بوج نه د دې د ګنا نه شه البته په دې باندې نصيحت ته لعلهم يتقون دې د پاره چې دې بچ دې نارواو وذر الذين اتخذوا دينهم اوره ال تخدا دا په توجه شه ال ته بیان دې مکه نه دلته بیان د اغه چې وسره استهزاء هم کې ټوکې هم کوي پریدا کسان چنیسل دی اغیق پل دین لو بی او تماشا او دوکا کے چلی جن دنیا بی او نصیحت کو دی تا پا قرآن کریم بارے ان تب صلا نفسن اللہ تب صلا چی گرفتار نشی او نفسن بما کسبت پا غصر جدکم کڑی نبی دید پارا سیوال اللہ نا نسو دوست نسو سپارشی و ان تادل کل لال دن کا جرمانا ورکی ار کس ما جرمانا لا یو قض من عوابت نغسترشی سجر مانا چمور کے نوابا نغسر جی اولائک اللذین ابسلو دا کسان دی برا گیر کرشی بیما قسمو پاس چی دی کردی پساو دا چی دی کردی دی دید پارسکل دی دگر موبونا عذاب دردناک دی بیما کانو یک فرون پساو دا کفر کولو دی بانی نفی دی شرف دعا دا پی تفری قل انا دعو من دون اللہ مخی دلائل دی واری دل توحید آواز بچا تا کیگی یو اللہ تعالی تا دے بکل کرتا تاوی نا نا نا راد دا پا کیم آواز کوا چی پلانکی رحمد چی خل ور توائی نا نا نا توا تسوائی نا اندعو من دون اللہ آیا را مدد کو دا اللہ نا علاوہ آیا راو بلو را مدد کو من دون اللہ ما لہا ینفعونا ولا یضرنا آغا سوک چی منتفید نشی را رسولے اونرا تضرر را رسولے شی ونردو علا آقابنا بعد اذ هدان اللہ او واپس کړی شو مونږه په خپل پوندوباري پس داغره چې الله تعالی هدایت کړی دی سبحان توحید هدایت ته الله ته چغه هدایت ته او چې بل چا ترا مدد چوي غیبانا دا گمراهی دا په پوندوړې دلی نو اسدی انتو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا او انرد علاقابنا بعد اذ هدانا الله اوس وضاحت بیر مثال مثال به څنګه گئی په جنگل کې کسان روان دي متوجه شه ملګری دي یو تن باندې پریان کی منډی کی یو طرف ته منډی وی بل طرف ته منډی وی لار یو دا ادی بل ته غیر ته ود خدای بند مکه ودا سے راضا سچ زوزو هغه ګډوډی هغه ګډوډی نو دا تشبیه ده خا مونږ چې الله ته आवाज کوو هټی کی ته خو دا الله نه علاوه بل ته आवाज کوو دا داسې لکه پریانې لکه چا باندې چې پریان کې ناشتري هغه ګډوډی کله یو درګاله مړو کله بلله کله بلله کله بلله موحدین وته چغي وي دی خو راځه دغه نه غلاره نه دا نه غلاره د قران او سنت ته نه غلاره هغه چې زما کور ته راغلی و تا ته حق پرستو هغه وخت په خوده لیوا تا سره د عقل هغه ولی پر خوده لیوا او ته په کوم خلک زما د مینې داویداري فیسبوک باندې مې نه دی داوا کې دی غزاري غداري غداري غداري ته په کوم خلک زما د مینې داویداري ما تبانی مکرز دی پی جنم غداری نہ چ وفاداری کہنے کا وفا اور کرنے کا وفا اور ہاں کہنے کا وفا اور کرنے کا وفا اور دکوائلو زان لوا پائی اور دکوائلو زان لوا پائی بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ کہنے کا وفا اور بنتے دعوائے کا نہ کرنے کا وفا اور کا نہ چتا سے شیشتے کلد استعود شیاطینو پشان داغ سڑی چھ بیلا رکڑی وی استعود شیاطینو او غرزولی وی دلرا او په خواهش پسی لگه ولی دلر شیطانانو بلکه دا پیرانو دا خپل کشرانی ټول په شهوت پسی نی لگولی خواهش پسی نی لگولی چه بیلاری کڑی وی غرزولی وی اغلر شیطانانو پس انگل کی پدا سیال کے چه حیرانو پریشانی لده ملگری وی بلی دلر الالحدا سمیتاوتوی ایتی نا دل تراشا دل تراشا او دے نرازی یعنی منگ با ددکی کس پشار مانی بیشو منگ با ددائی کس پشار مانی شو نو منگا نکی گو ستاسو خبر انا منو زکا قل انہو دللائی ولو دا یقین ہدایت دا اللہ تعالی ام دا ہدایت تیچیو اللہ تعالی ترا مدد چویل دی و امر نامنگ تا حکم دے لنسلی بل رب العالمین چی تابدارو سیگو پالون کی دا مخلوقاتو دا او حکم دینا تا ناقیم السلاة چی پابندی دا مسکوئی و اتقو او زان بچ کئی دنا فرمانے دا اللہ تعالی نا و او اللذی اللہ تعالی غداتی الی تحصرون چی خاص اغت بجمع کولی کی گئی بل دلیل عقلی هو الذي الله تعالى ذاته خلق السماوات والارض بالحق چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې دل حق په حق سره فکلمې د حق سره کلمې د کون سره او د پاره د ښکارا کول او د حق او په حق سره دا د نظر انتها نه ده لکه څنګه چې پلاسي پوي نه داشته دی وې داشته دی وې ويوم يقول کله چې الله تعالی کون شا فیکون شیوا ويوم يقول كن فيكون قول الحق ويناد الله تعالى حقا ولو الملك خاص دي الله تعالى ربا چاہیدا يوم ينفخ في الصور کله چې بوکی وکړي بش په لای کی ويناد الله تعالى قیامت کې حق دا قیامت قائم شي بس كن فيكون فويد الله تعالى په پټو په کارو باندې وهو الحكيم الخبير او دا الله تعالى حکمت والا دي خبردار دي اخر دعوانا الحمد لله رب بس دیو